الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر 2017، اور آج کے مدنی مذاکرے کی جو خاص وجہ ہے وہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت کو گناہوں سے بچانا. دوپہر کو بھی اس عنوان پر مدنی پھول بیان کیے گئے، بیان بھی ہوا کس گناہ سے بچانا، کون سی حرکات سے بچانا. یہ کئی دنوں سے بیان ہو ہی رہا ہے کہ جو انداز نیو ایئر نائٹ کے نام پر آج ہماری سوسائٹی میں ہے. اچھا، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ بھی عرض کر دوں. اب چونکہ مدنی چینل بھی انٹرنیشنل ایک ٹی وی چینل ہے اور دنیا کے تمام ہی کم و بیش بڑے اعظموں میں یہ دیکھا جا رہا ہے، 6 سے 7 سیٹلائٹ پر ہم مدنی چینل آن ایئر کر رہے ہوتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کئی شہروں میں یہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. تو اب جنرلی دیکھا جاتا ہے مسلمان کہاں آباد نہیں، تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک میں مسلمان آباد ہیں. اب وہ مسلمان یا پاکستان سے گئے، ہند سے گئے، بنگلہ دیش سے گئے، اچھا وہ مسلمان عرب دنیا کے ہیں، افریقی دنیا کے ہیں، تو یوں دیکھا جائے تو آل اوور دا ورلڈ مسلمان دنیا بھر میں آباد تو ہیں، عربوں کی تعداد میں دنیا مسلمان ہیں. اب جیسے ہم پاکستان میں، تو پاکستان میں ظاہر ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے اور ایک اسلامی ریاست ہے، اور یہاں پر مسلمان ہی مسلمان ہے، بہت کم تعداد ہے اقلیتوں کی، غیر مسلموں کی، پھر بھی ہیں. اسی طرح دیگر ممالک میں جو عرب دنیا ہے، اگر ہم دوسری عرب دنیا کی طرف جائیں تو وہاں بھی مسلمان ہی ملک ہیں عرب دنیا میں، تقریباً عرب دنیا کی بات کروں، جنرلی بات کر رہا ہوں، مگر غیر مسلم وہاں بھی آپ کو ملیں گے. اسی طرح بعض وہ ملک ہیں جو غیر مسلم ملک ہیں، جو مطلب کہ وہ انگریزوں کے جس کو ہم کہتے ہیں عموماً ملک ہیں، وہ مسلمان مملکتیں نہیں ہیں، ان کا ملک مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، مگر مسلمان وہاں پر آباد تو ہیں، وہاں مسلمان کاروبار کے لے گئے ہیں، جاب کے لے گئے ہیں، اچھا تعلیم کے لیے جاتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اور کئی ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان سیٹلڈ ہیں، آپ یورپ میں جائیں گے، فرانس دیکھا جائے تو ایک اسلامی مملکت نہیں ہے، جرمنی اسلامی مملکت نہیں ہے، مگر آپ کو وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ملیں گے، اور وہ مسلمان مختلف ممالک کے ہیں، عرب دنیا کے بھی ہیں. اب اگر ہم نیو ایئر نائٹ کی بات کرتے ہیں، تو نیو ایئر نائٹ یعنی 31 دسمبر کو رات جیسے ہی 12 بجتے ہیں، ہمارے 12 بجیں گے ہمارے ملک کے وقت کے مطابق، دنیا میں کہیں اب بھی جیسے کہ ہمارے یہاں 9 بجنے والے ہیں تو کہیں پر 7 بج رہے ہیں, کہیں پر 8 بج رہے ہیں, کہیں پر 6 بج رہے ہوں گے, کہیں پر اس سے پیچھے کا ٹائم ہوگا. امریکہ کی بات کرے تو یہ تو ابھی وہاں تقریباً سمجھے کہ صبح کے 9 بجنے والے ہیں, کہیں 8 ہو, کیونکہ وہاں بھی ایک بڑی ریاست ہے اور وہاں بھی تقریباً گھنٹے 2 گھنٹے کے فرق مملکتوں میں چل رہے تھے. ماشاءاللہ امیر سنت کی زیارت ہم کر رہے ہیں, جلوس غوثیہ کا سلسلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو سے پا فرما ہو سے پا اے ماں کے فضل سے ہم پر غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا میرے دوست پیا جی دانی صفیہ جیلانی میرے او صفیہ جیلانی آپ گئے پیروں کے پیر آپ گئے روزن ضمیر آپ گئے پیروں کے پیر آپ گئے روزن ضمیر آپ گئے پیروں کے پیر آپ گئے روزن ضمیر آپ جا گئے گیا جا بے آجم درس صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج کا یہ مدنی مذاکرہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں مسلمان پائے جاتے ہیں کم و بیش, تو اس رات کو جس انداز سے غیر مسلم نے منانا شروع کیا یعنی 31 دسمبر کو تو دیکھا دیکھی بدقسمتی کے ساتھ مسلمان بھی اس میں انوالو ہونا شروع ہو گئے, اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے مسلم ممالک میں بھی یہ بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جس میں 12 بجے زبردست آتشی ایک نمائش ہوتی ہے جسے فائر ورک کہتے ہیں, اور بہت زیادہ مطلب کہ یہ اس میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد خوب موسیقی ہوتی ہے, ناچنا گانا ہوتا ہے, اور اس میں ایک تعداد انوالو ہو جاتی ہے, اور پاکستان ہو یا دیگر اس طرح کے اسلامی ملکوں وہاں بھی یہ چیزیں اب بکثرت دیکھی جا رہی ہیں. تو اس طرح ایک مسلمانوں کی ایک تعداد کو ہم ان چیزوں سے بچائیں, ایک تو یہ خاص عنوان مدنی مذاکرے کا, دوسرا یہ کہ اگرچہ میں کنفرم نہیں ہوں لیکن اس طرح کا محسوس ہوتا ہے, اور پچھلے سالوں کی جو معلومات ہے کہ میڈیا پر بھی یعنی ٹی وی کے دیگر چینلز پر بھی خوب طوفان بدتمیزی بھی ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے, اور بے پردہ عورتیں اور ناچنا گانا اور خوب ہلڑ بازیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کیونکہ وہ اب ہوتا ہے نا کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پروڈکشن ویسی لائی جاتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ایسی بن گئی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. اب جب یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دکھانے والوں کی بھی تعداد ہے, ان کو اس طرح کے چیزوں پر شہرت بھی مل رہی ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے, دولت بھی مل رہی ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہونا نہیں چاہیے تھا. تو اب مدنی چینل پر ہم بھی ہیں, اور اس ایک امید بھی ہوتی ہے کہ جو ایک سلیم الفطرت ہوتے ہیں لوگ اور چاہتے ہیں کہ چلے ہم چینل پر کوئی ستھرا اور نیکیوں بھرا سلسلہ دیکھیں, تو مدنی مذاکرہ لے کر حاضر ہیں. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ علم دین کا کے ساتھ ساتھ اس میں دلچسپی اور روحانی اور طبی حوالے سے بھی اس کے فوائد کا کون انکار کرے گا. پھر مدنی مذاکرے کے بعد الحمدللہ مدنی مذاکرے کے مدنی مہک یہ وقت مناسب تک, اور اس کے ساتھ ہی متصل ہمارا یہ اس رات کے حوالے سے سلسلہ عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ ہوں گے, تو وہ جو دیگر ممالک ہیں ان کے یہاں بھی ان کو بھی لے کر چلنا ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرانسمیشن آپ سمجھیں کہ ہماری بن رہی ہے, امید اس پر کہ اس امید پر کہ ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں, بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے, ریاکاری بھی حرام ہے, ابے جا کی بھی زبردست مذمت ہے, اور بہت ساری اس میں بھی خرابیاں آ سکتی ہیں. شیطان نفس اور شیطان اکسائے تو کیا, اللہ جس کو چاہے بچائے, جسے اللہ چاہتا ہے وہ بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی بچائے, اللہ آپ کو بچائے, ہم سب کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے, اور نیکیوں بھرا ایک انداز اختیار کرنے کی ہمیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے اگر کوئی خدا نہ خواستہ آج کی رات کوئی چینل پر بھی یہاں وہاں گناہوں بھرے پروگرام دیکھنے سلسلے دیکھنے کا اگر آپ نے کوئی ذہن بنایا ہوا ہے اور اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دیں. سوچئے جس رب کی رضا کے لیے آپ گناہ چھوڑیں گے اس رب کی بارگاہ سے کیسا انعام مل سکتا ہے. ہمیں رب نے پیدا کیا ہے, ہمیں رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ جو غیر مسلموں والے طریقے اور پھر گناہوں بھرے طریقے جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر رائج ہیں, ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, ان سے ہمیں بچنا ہے. سول سوسائٹی کے جو کرتے درتے ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو ایک مختلف این جی اوز کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور جو کوشش کریں تو شاید یہ بھی کچھ اچھا اس میں نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خود بھی گناہوں سے بچے, دوسروں کو بچائیں. بہت ساری ہوٹلوں میں مجھے پتا چلا ہے, بہت سارے گھروں میں آج کی رات پروگرام رکھے جاتے ہیں اور میوزیکل پروگرام اور ڈانسنگ پارٹی وغیرہ. یہ ابھی کل پرسوں کی باتیں جو مجھے پتا چلی ہیں. اور اب کیا سوچیے کہ جی چھت کے نیچے آپ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, کود رہے ہیں, یا ماذا اللہ گناہ کریں, شراب پی رہے, جوا کھیلیں, خدا نہ خاصہ چھت گر جائے تو کیا ہو. تو ظاہر اس وقت جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ جو مسجد میں یا اجتماع میں ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم بیٹھیں. اور اگر مثال کے طور پر مدنی چینل پر یا گھر جانے کا دل کرے, مدنی چینل بند کرنے کا دل کرے, آپ سو جائیں. اور اگر عشاء نہیں پڑی تو عشاء کی نماز پڑھ لیں اور پھر سو جائیں, اور اللہ توفیق دے تو پھر تہجد میں اٹھیں, استغفار بھی کریں. جو اب تک ایسا ہوا ہے, کوئی ایسا تو ہوا نہیں ہے کہ جس پر خوشی منائی جائے. ایسا کیا ہوا جس پر ہم جشن منائیں یا جس پر ہم خوشیاں منائیں, کیا ہوا ہے؟ اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, روحانی خرابی, جسمانی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, بیماریاں بڑھی ہیں, پریشانیاں بڑھی ہیں, تنگ دستیوں میں اضافہ ہوا ہے, قتل و غارت گیری بڑھی ہے, بے حیائی بڑھی ہے, بے شرمی بڑھی ہے, کنواری ماؤں میں اضافہ زیادہ زیادہ ہوتا سنائی دیتا ہے. بہت ساری خرابیاں معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں. اس سال بھی کتنے زلزلے آئے مختلف نوعیتوں کے جو ریکارڈ پر لیے جاتے ہیں, مگر زمین ہزاروں دنیا اس 2017 میں یہ زمین ہزاروں شہروں ہزاروں علاقوں میں لرزی ہے, چاہے ہلکے پیمانے پر ہو یا بھاری پیمانے پر ہو, ریکارڈ کی گئی ہیں. اور زلزلہ کا جو سبب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے بیان کیا وہ گناہ ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے جس پر ہم خوشی, نہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ ہم جشن منائیں خوشی منائیں. میں نے عرض کی نا کہ بس ایک غیر مسلموں کی طرف سے ایک ایسا تہوار بن گیا جس میں خوب ہلّا گلا گناہوں بھرا سلسلہ ہوتا ہے, اور جو اس طرح کے طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں چاہیے, ان کو بہانہ مل گیا کہ چلو اس عنوان پر آج کچھ معاذ اللہ گناہ کر لیں گے. تو نہ کریں اور بچ جائیں. اچھا, چونکہ سوالات کا سلسلہ بھی ہمارا جاری رہتا ہے, اور مدنی مذاکرے میں بذریعہ ویب سائٹ پر جو ہماری لائیو چیٹ ہے اس پر جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں, ان میں ابو ہارون باب المدینہ کراچی یہ امیل سنت سے سوال کر رہے ہیں. کہتے ہیں آج نیو ایئر نائٹ ہے, لوگوں کی زبان پر ہوگا کہ ہمارا سال 2017 میں اتنا مالی نقصان ہوا, ہمیں یہ پریشانی اٹھانا پڑی, مگر افسوس یہ ذہن کم ہی دیکھا گیا ہے کہ اس سال ہمیں نیکیوں سے محرومی رہی, ہم نے نمازوں میں سستیاں کی, دیگر گناہوں میں مشغول رہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ آج کی رات توبہ استغفار میں مشغول ہو جائیں, مگر اکثر لوگ اپنے دنیاوی نقصان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. میرے امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, برائے کرم اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. تو امیر سنت کی طرف یہ سوال بڑھایا گیا ہے, انشاءاللہ امیر سنت سے اس کا جواب بھی لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. تو یہ عنوان ہے آج مدنی مذاکرے کا کہ ہم عاشقان رسول کو گناہوں سے بچا کر انہیں نیکیوں کے راستے پر لائیں. اور چونکہ میں نے عرض کی کہ یہ دنیا بھر میں مسلمان آباد ہوتے ہیں, دنیا بھر میں مسلمان پائے جاتے ہیں, اور ان میں یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں صلاحیت داخل ہوتی نظر آتی ہیں, تو آپ اگر کوشش کریں گے, پیغامات دیں گے, واٹس اپ پر آپ کچھ پیغامات دے دیں, سوشل میڈیا پر آپ پیغامات دیتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ امیر سنت کے اور دعوت اسلامی کے جو فیس بک کے پیجز ہیں, میرا بھی فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی یہ براہ راست دیکھا جا سکتا ہے, اور مدنی چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے, لائیو اسٹریمنگ ہماری دعوت اسلامی کی جو نیٹ ہے ہمارا دعوت اسلامی .net اس پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو بہت سارے ذرائع ہمارے موجود ہیں. بات ہے ہماری طبیعت کس طرف جا رہی ہے. آپ نے مکھیاں دیکھی ہوں گی, دو قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں, ایک مکھی ہوتی ہے جو گندگی کی طرف بڑھتی ہے, ایک مکھی ہوتی ہے جو پھولوں کی طرف بڑھتی ہے. دونوں کو مکھی, دونوں کو بی کہتے ہیں. تو یہ دونوں مکھیاں ہوتی ہیں, مگر ایک مکھی گندگی کو پسند کر رہی ہے, وہ گندگی ہی کی طرف جا رہی ہے اور بیماریاں بڑھا رہی ہے. ایک مکھی ہوتی ہے جو پھولوں کی طرف جا رہی ہے, جو شہد کے بننے کا سبب بن رہی ہے, اس کا رس چوستی ہے. اور ایک روایت کے مطابق راستے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑتی ہے, وہ پھول کی پتیوں سے نکلا ہوا کڑوا رس آقا کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے جب وہ چھتے میں جا کر ڈالتی ہے تو وہ میٹھا میٹھا شہد بنا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے. تو یہ جو عرض کرنے کا جو میرا یہاں مقصد ہے وہ یہ کہ آپ کی میری طبیعت کا ہم جائزہ لیں کہ آپ کی میری طبیعت کس طرف مائل ہو رہی ہے, کیا آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں, کیا آپ کو ایک ایسے گھر میں مزہ آ رہا ہے کہ جہاں تاش کھیلے جا رہے ہیں, جہاں مطلب کہ الٹی سیدھی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں, جہاں پر ایک طرف اسٹیریو ٹیپ پڑا ہوا ہے اور وہاں پر گانے اور موسیقی ہلکی ہلکی دھنیں بج رہی ہیں, اور جہاں پر تھوڑی بہت لڑکیاں جیسے آئی ہوئی ہیں اور یہ بے پردگی اور بے شرمی ہو رہی ہے, ایک ٹی پارٹی کے نام پر اور ریفریشمنٹ کے نام پر یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں, اور اب جناب اب 12 بجنے والے ہیں, بس جیسے ہی 12 بجیں گے تو جناب لائٹیں بند ہو جائیں گی, پھر جو ہلا گلا ہوگا تو کسی نے کس کے ساتھ کیا حرکت کی ہوگی, کسی کے ساتھ کیا حرکت کی ہوگی, یہ سب آپ کو مجھ سے زیادہ شاید پتا ہوگا. جب مجھے اتنا پتا ہے اور مجھے بتانے والے اتنے لوگ ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے تو پھر آپ کو کیا پتا نہیں ہوتا ہوگا. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک جائزہ کھینچا جس طرف مائل ہوتے ہیں لوگ, بلکہ بدقسمتی کے ساتھ ایسے بھی نوجوان معلوم کیے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے جو موٹر سائیکلوں میں کاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان جگہوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں کچھ ہلا گلا ہو رہا ہوگا, اور جب کچھ بھی نہیں ملے گا تو سڑک پہ گاڑی کھڑی کر کے خود ہی گاڑی دھوتا کر ناچنا شروع کر دیں گے. ہاں کوئی نہیں ناچا تو ہم ناچیں گے بھائی, آپ بڑے ہو گئے ناچنے والے, ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے خاندان کے ہو, شریف خاندان کے کہلاتے ہو, تو شریف اچھے خاندان کے لوگ ناچتے تو نہیں ہیں, وہ بھی اس طرح سڑکوں پہ نکل کر ناچیں گے, کیا ہو گیا؟ کوئی پوچھے نچ ناچنے والے سے, اے بھائی کیوں ناچ رہے ہو, کیا ہو گیا, کیوں روڈ بند کر کے گاڑی کھڑی کر کر دروازے کھول کر اور مطلب یہ ٹیپ بجا کر کیوں ناچ رہے ہو, کیا جواب دیں گے آپ, کیوں ناچ رہے ہیں, وہ کیوں ناچ رہے ہیں, لوگ ناچ رہے تو ہم بھی ناچ رہے ہیں. آپ بتائیے, کوئی سینس لیس جواب ہے نا, لوگ ناچے تو ہم بھی ناچ رہے ہیں, لوگ جہنم کی طرح دوڑ رہے تو ہم بھی دوڑ رہے ہیں. ہاؤ سینس لیس ڈسکشن, از دس وے آف لائف آف مسلم؟ نیور نتھنگ, بالکل پاسبل ہی نہیں ہے, نیور نیور ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان کی ایسی زندگی ہوگی. وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے ناچے گا, وہ ڈھونڈے گا ایسی دعوتیں, وہ ڈھونڈے گا, وہ میسج چلائے گا, یار ہے کوئی پارٹی وارٹی ہے نہیں ہے آج, کہاں ہے کچھ بتاؤ تو صحیح, کہاں پارٹیاں ہیں, کہاں شراب ہیں, کہاں جوا ہے, کہاں موسیقی ہے, کہاں یہ بے پردہ بے شرم بے حیا قسم کی لڑکیاں جمع ہو رہی ہیں, کچھ مجھے بھی تو بتاؤ, میں بھی پہنچوں, میں بھی تو ان بے حیاؤں کی فہرست سے میرا بھی تو نام آتا ہے, مجھے کیوں بھول کر بیٹھے ہوئے ہو. استغفر اللہ, چوٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, چوٹ کر رہا ہوں, بے شرمی اور بے حیائی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نہ جانے میرے اس کہنے پر کون رکتا ہے کون نہیں رکتا, میں نہیں جانتا, میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں, میرے رب کی توفیق سے, میرے رب کی رحمت سے, میرے رب کے کرم سے, دعوت اسلامی کے اس مطلب سنت و برے پیغام کو پانے کی برکت سے, مرشد کامل کے فیضان سے میں آپ تک اپنا ایک درد اپنا ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی درد ایسا ہو جو بیٹھا ہو اور پرام بنا کر بیٹھا ہو اور بولے یار میں بے حیا بے شرم لوگوں میں کیوں شامل ہو جاؤں. آپ بتائیں نا, یہ سر یہ جو راتوں کو یہ ناچیں گے کودیں گے, ان کے گھروں میں گھس کے کوئی پوچھے بھائی کیا ہو گیا آج, کیا کیوں ناچ رہے ہو, کیا 12 بجے تو کیا ہو گیا ہے, کہ مطلب بالکل پلانٹ تبدیل ہو گیا, زمین تبدیل ہو گئی, کوئی نئی جگہ پر چلے گئے, کوئی چاند باندھ پہنچ گئے ہو, کہیں بھی پہنچ جائے کون سا یہ جائز ہو جائے گا جو ناجائز کام ہو رہا ہوتا ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ان کو سب کو روکے پوچھے بھائی کیوں ناچ رہے ہو, کیا ہو گیا ہے, کیا کیا کر کیا رہے ہو, شادی ہے یہ بھی تب بھی یہ سب کام ناجائز تھے, مگر ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. تو وہ بولے گا آج نیو ایئر نائٹ ہے. بھائی کیا نیو ایئر نائٹ ہے, تو بھائی نیا سال شروع ہو رہا ہے. اچھا بھائی نیا سال شروع ہو رہا ہے, انگریزی نیا سال اسی سال شروع ہو رہا ہے, چلو مان لیا شروع ہو رہا ہے, بالکل ایکسپٹ. تو پھر کیا شروع ہو رہا ہے, تو بھائی کیا شروع ہو رہا ہے, تو کیوں ناچ رہے ہو, شروع ہو رہا ہے تو کیوں ناچ رہے ہیں, ناچ رہے ہیں بھائی کیوں, بھائی نیا سال شروع ہو رہا ہے. اچھا بھائی نیا سال شروع ہو رہا ہے, میں بھی مان رہا ہوں نیا سال شروع ہو رہا ہے, 12 بجے گا نیا سال شروع ہو جائے گا, تو بھائی کیوں ناچ رہے ہو نیا سال شروع ہو رہا ہے, تو کیوں گا رہے ہو نیا سال شروع ہو رہا ہے, تو کیوں بے پردگیاں کر رہے ہو نیا سال شروع ہو رہا ہے, کیوں روڈوں پر نکل کے ٹریفک جام کر نیا سال شروع ہو رہا ہے, تو کیوں کیوں, یہ کیوں کا جواب آپ لے لیں. کوئی جواب بھی آپ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ یہ کریں نہیں, ایک چیز جائز ہی نہیں ہے, شریعت ہی اجازت نہیں دیتی, اور کوئی تک بھی نہیں ہے, تک ہو بھی تو یہ جائز نہیں ہوتا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. کوئی مطلب یہ ایونٹ بنا رہے ہیں نا آپ, تو ایونٹ کیا ہے یہ, پھر آپ کہیں گے کہ نہیں جناب ہوتا ہے ایسا, تو بھائی کیا ہوتا ہے ایسا, کون کر رہا ہے ایسا, کہاں سے آئی ہے, ویلنٹائن ڈے بھی تو لوگ منا رہے ہیں 14 فروری کو مناتے ہیں, کہاں سے آیا, کیا مسلمانوں کا یہ لایا ہوا کوئی کام ہے, نہیں غیر مسلموں کا لایا ہوا کام ہے, لوگ اس کی پذیرائی کرتے کرنے والے, اللہ ان کو عقل سلیم دے. بہت مطلب وہ مطلب اسلام و دین کے حوالے سے بھی وہ کلام کرتے, اللہ ان کو عقل سلیم دے, جو اس طرح ہلّا گلا بدتمیزی بے حیائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو وہ کریٹیسائز کرتے ہیں کہ کیا کیوں روکتے ہیں, اگر نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر اس طرح کو آزادی کے ساتھ کھیلتے کودتے موج مستی کرتے کیوں روکتے ہو, کیوں نہ روکے بھائی, کیوں نہ روکے, اللہ تعالیٰ نے روکا, اس کے پیارے رسول نے روکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اسلام و دین نے روکا. اگر تم بھی دین کو مانتے ہو, اسلام کو مانتے ہو, اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو, تو کیا تم نے دین نہ پڑھا, کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہ پڑھی, لا تقربوا الزنا, بدکاری کے قریب مت جاؤ, کیا تم نے اس کی تفسیر نہ پڑھی کہ بدکاری کے قریب جانے سے کیا مراد ہے, کیا تم نے قرآن نہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی بے حیائیوں سے بچنے کا فرمایا, کیا تم نے قرآن میں نہ پڑھا, کیا تم نہ جانے ہو کہ یہ حرکتیں لوگوں کو شرابی بنا رہی ہیں, کیا تم نے نہ جانا کہ اس طرح مردوں اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو جانا, ملنا جلنا یہ کرنا, یہ بے شرمی بے حیائی کو پروان دیتا ہے, یہ آپس کی نفسانی اور شہوانی حرکتوں کو پروان دیتا ہے, اس سے گناہ کے دروازے کھلتے, کیا نہ جانا ایسے ہی خالی خالی, مطلب کہ جب ایک اسلام و دین کا ستھرا پاکیزہ پیغام جب پہنچایا جا رہا ہے امت تک, تو اس میں کیوں رکھنا اندازی کی جائے بھائی, قرآن پڑھے نا. آپ کہیں گے بھائی کہاں لکھا ہے, تو آئے دعوت اسلامی والے آپ کو بتائیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, آئیے دعوت اسلامی والے آپ کو بتائیں گے کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے, کیوں نہیں منع کیا گیا, بے پردگی سے نہیں منع کیا گیا, بے شرمی بے حیائی سے نہیں روکا گیا, کیا موسیقی اور گانے کی مذمت نہیں آئی, کیا واضح حدیث آپ نے نہیں پڑھی سنی کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے, اور اس وقت جس طوفان بدتمیزی کا ہم شکار ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مصلح امت جو امت کے مصلح بننے کی ترکیب میں ہوتے ہیں, وہ اور شد و مد و شدت کے ساتھ اس قوم کو روکیں کہ غیر مسلموں کی جس طرح کی یلغار ہماری سوسائٹیز کے اندر آ رہی ہیں, جس طرح کی بے شرمی بے حیائی بے پردگی پروان چڑھ رہی ہے, اور روکنے بولنے والوں کو جس طرح کریٹیسائز کیا جا رہا ہے, آپ ان کو سمجھائیں جو میرے دیکھنے سننے والے ہیں کہ یار جب تم عمل نہیں کر سکتے ہو تو جو روک رہے ان کی مذمت کرنے کا کیا تک بنتا ہے, دیکھ کر قرآن پڑھنے نہ آئے اور آپ بیٹھ کر قرآن کی باتیں بیان کریں, اپنے طور پر ہی اپنا فلسفہ لے کر آپ دنیا کو بیکانے کی کوشش کریں, امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, ہر مطلب کہ کوئی تو ہو جو مطلب ایک امت کا اس پر اجماع ہے, ساری امت جانتی ہے, علماء صلحاء مجتہدین مفتیان کرام مفسرین سب محدثین حدیثیں بیان کرنے والے سب اس بات کو جانتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے, جس طرح یہ موسیقی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے. اب کوئی آ کر کہہ دے کہ نہیں جناب یہ یوں یہ یہ یوں, کسی نے نہ سنا جناب, اسی کو پتا چل گیا, گمراہ کیا جا رہا ہے, گمراہ کیا جا رہا ہے, میں نے دوپہر کو سارا بیان کیا ہے, اور ابھی وہ دوبارہ اس کو کچھ نہ کوئی کسی اور انداز سے کسی اور زاویے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. آپ دیکھیے کہ اس طرح کی وہ جو مادر پیدر آزاد جو وہ جینٹری ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. ایک بزرگ نے میں ایک میں نکالنا چاہ رہا ہوں ایک بڑی مطلب کہ وہ نقشہ کھینچا ہے مغربی تہذیب وغیرہ کے حوالے سے. ہوتا ہے ترقی ہے ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو بیکورڈ ہیں تو کوئی پیچھے پیچھے نہیں رہ جائیں گے کیا آگے چلے گئے بھائی اگر مغربی تہذیب کا پیچھا کر کے بھی ہم کون سا آگے چلے گئے اور کون سی مغربی تہذیب کس کا حوالہ دیتے ہیں. وہ اچھا مطلب کہ انہوں نے وہ ایک منظر کشی کی ہے کہ یہ ہے کیا. یہ علامہ بدر القادری مصباحی صاحب ہیں ایک عرصے سے وہ یورپ میں ہیں الحمدللہ میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے ملاقات کی ہے. آپ نے سنا ہوگا میل سنت کے لیے بھی وہ ماشاءاللہ منقبت وغیرہ لکھتے ہیں مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری ہالینڈ میں ہوتے ہیں میری ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک بڑا ایک انداز اختیار کیا لکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ترقی یافتہ دنیا کسے کہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ترقی یافتہ دنیا کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں جہاں شراب پینا فیشن اور ام الخبائث کو بقائے صحت کی ضمانت سمجھا جائے. یعنی یہ کس طرح چوٹ کر رہے ہیں ذرا اس کو سمجھیے گا. جہاں شراب پینا فیشن اور ام الخبائث یعنی شراب یعنی برائیوں کی ماں کو بقائے صحت یعنی صحت کی بقا کے لیے اس کی ضمانت سمجھا جائے. جوا کھیلنا اعلی سوسائٹی کا فرد ہونے کی سند ہو. ناچ رقص اچھل کود دھما چوکڑی شور و شراب شور و شر میں ہر نوجوان لڑکا لڑکی کی جو شمولیت ہوتی ہے اس کو کہ اس میں یہ خود رفتہ ہوتے ہیں اس میں یہ گم ہو جاتے ہیں اس کو یہ ترقی یافتہ معاشرہ کہا جاتا ہے. کہ جہاں یہ لڑکا لڑکی نوجوان اچھلے کودے ناچے گائیں اس کو ترقی یافتہ معاشرے کا نام دیا جا رہا ہے. اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں کہ مذہب اور ریلیجن جہاں تا کے نسیان میں رکھی ہوئی فرسودہ کتاب سمجھی جائے. تعلیم کے نام پر جہاں اسکول اور کالجوں میں بھی حیا یا بدتمیزی کا کوئی عمل دیکھنے سے رہ نہ جائے. رات گئے دیر کو لوٹتے ہوئے ہر نوجوان لڑکا اس شب کی من پسند لڑکی کو اپنے ساتھ لانے میں آزاد ہو یا لڑکی کلب سے لوٹتے ہوئے ساتھ آئے اپنے نوجوان دوست کا چہک چہک کر گھر والوں سے تعارف کرانے میں کوئی مطلب کہ اس کو شرم و حیا محسوس نہ ہوتی ہو. یہ ترقی یافتہ ملک کی پہچان یہ بتا رہے ہیں. یہ ترقی اس کو مطلب ہم یہی اسی کلچر کو لے کر چل رہے ہیں نا. ہمارے یہاں جو بھی اس طرح نوجوان وغیرہ اس طرح کا جو ماحول کریٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ماڈرن اور گلیمرائز اور ترقی یافتہ لوگ ہیں. اچھا پھر فرمایا جہاں سینے شعور کو پہنچنے سے پیشتر ہی لڑکے اور لڑکیاں یہ آپس میں انتہائی بے شرمی والے کاموں میں مبتلا ہوتے نظر آئیں اور غیر فطری طریقے کار اختیار کرتے ہوئے یہ مطلب کہ بتائے جائیں. اور جہاں شادی بیاہ خاندان اور ولادت کو فرسودہ طریقہ اور بلا وجہ کی زحمت سمجھا جائے. جی ہاں شادی بیاہ نہیں مطلب اب تو کئی ایسے ملک ہیں جن میں نکاح بھی نہیں ہوتے. یہ لڑکا لڑکی ایک ہی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے قانون ہیں کیا نکاح کریں گے پھر الگ ہو جائیں گے تو پھر یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا آؤ چلو تھوڑا سا ساتھ رہتے ہیں بنے گی کہ نہیں بنے گی. یہ حال ہے. یہ ترقی یافتہ ملک ہمارے یہاں عموماً کلیئر بتائے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کہاں پہنچ گئے. یہ کہاں پہنچے یہی بیان کیا جا رہا ہے. پھر فرماتے جہاں مرد ہر رات عورتیں بدلتے اور عورت ہر شب نیا بوائے فرینڈ منتخب کرنے کے لیے آزاد ہوتی ہے اس کو ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے. اور جہاں پر ناجائز بچوں کی پیدائش کی افزائش یعنی ان کا پیدا ہونا اس کی تعداد دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے یہ ترقی یافتہ ممالک کے ذمے میں آ جائے گا. جہاں مردوں کو مردوں کے ساتھ عورتوں کو عورتوں کے ساتھ گویا کہ مطلب کہ وہ غیر فطری تعلقات قائم کرنے کی اور رکھنے کی قانونی اجازت اور قانونی تحفظ حاصل ہو جائے یہ گویا کہ ایک ترقی کی طرف ان کا ایک اور قدم بڑھتا ہے. جہاں انسانی اخلاق کا معیار اتنا گر جائے کہ بوڑھے بوڑھیاں اولاد سے زیادہ کتے بلیوں کو فرما بردار سمجھنے لگیں. جی ہاں جا کر دیکھیں اس ترقی یافتہ کہلانے والے ملک کا حال جہاں اخلاقی اقدار کس قدر تباہ و برباد ہو چکے ہیں. بوڑھے ماں باپ کے پاس وہ ٹونی پونی کتا ہی ہوگا, اولاد اولاد نہیں ہوتی تو کتے پال کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اتنا چھوٹا سا کتا ہوگا. نوجوان کے ساتھ بھی یعنی باپ بیمار گھر میں کھانس رہا ہوگا, اس کی ویل چیئر پکڑ کر اس کو ایک قدم چلانے کی اس کے پاس فرصت نہیں ہوگی, مگر ایک چین میں بندھا ہوا چھوٹا سا کتا اس کو لے کر فٹ پاتھوں میں گھومتا ہے, بڑی تمیز کے ساتھ اس کو فٹ پاتھ ہی کسی ایک سائڈ میں لے جا کر پیشاب کرواتا ہے. جی ہاں, یہ ان گناہگار آنکھوں نے دیکھے یہ مناظر. جب کتا بیمار ہو جائے 7 دن کی چھٹی لے لی جاتی ہے, اور باپ بیمار ہو تو 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہوتی, اور لاس میں داخل کرا دیا جاتا ہے کہ یہ بوڑھا باپ میری پرائیویٹ لائف کو ڈسٹرب کر رہا ہے, یہ بوڑھی ماں میری پرائیویٹ لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہے. میں آپ کو یہ جو سمجھا رہا ہوں, یہ جو کچھ کلچر ہمارے آ رہا ہے نا, کسی بھی عنوان کے نام پر, ویلنٹائن ڈے کے نام پر, 31 دسمبر کی بے حیا بے شرمی کے نام پر, انڈیپینڈنٹ زندگی کے نام پر, پرائیویٹ لائف کے نام پر, بہت ساری چیزیں ہیں, یہ آ رہا ہے اور یہ آ رہا ہے. اور ہمارے ایک طبقہ ہے جو اس کلچر کو بہت پروموٹ کر رہا ہے, اور اس کلچر کو اگر کوئی مطلب کے ڈسون کرتا ہے اس کے وہ کہتا ہے تو اس کو مطلب کے بیکورڈ اور دھکے انوس قسم کا آدمی کہا جاتا ہے. ارے بھائی تم قرآن تو پڑھو, حدیث تو پڑھو. کیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور یہ ترقی والا دور نہ تھا؟ امن تھا, پیار تھا, محبت تھی, اتفاق تھا, حسن اخلاق تھا, معیشت اچھی تھی, فلاح و بہبود کے کام مدینہ مدینہ تھے, لوگوں کو نماز کی طرف لگایا تھا سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تقویٰ پرہیزگاری کی طرف لگایا تھا, وہاں بے پردگی کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا آپ کو, جرائم کی پرسنٹیج نہ ہونے کے برابر تھی, کیونکہ اسلام و دین کے احکام نافذ کیے گئے تھے, اسلام و دین کے احکام نافذ کیے گئے تھے, قرآن و حدیث کی باتیں نافذ کی گئی تھی. اور آج دنیا کے کسی ملک کے کسی ایک چھوٹے سے کونے میں بھی, چھوٹے سے کونے میں بھی, اگر کہیں صحیح معنی میں اسلام و دین کی پراپر تعلیمات ہوگی, جہاں بے پردگی نہیں ہوگی, مرد داڑھی والے ہوں گے, نمازی ہوں گے, سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے, عورتیں با پردہ ہوں گی, بچے اور بوڑھے اور سارے مرد مسجدوں میں آپ کو آتے جاتے نظر آ رہے ہوں گے جو مسجد میں جانے کے اہل ہیں, اور عورتیں گھروں میں رہ رہی ہوں گی, اس طرح کا جو ماحول ہوگا, آپ اس حصہ مجھے نہیں پتا کہ اتنا عمدہ حصہ زمین کے کس حصے میں موجود ہے, میں پراپرلی نہیں جانتا. اگر ہو, اور ہو بھی تو کوئی تعجب نہیں, اگر ہو تو جا کر وہاں کی زندگی کا حال دیکھ لیجئے گا کہ وہاں کرپشن, کرائم اور بد اخلاقی, بدتمیزی, اس طرح کی چیزیں کتنی ہیں. بھائی جان, ترقی بے حیائی اور بے شرمی میں کب چھپی ہوئی تھی؟ کیا جب تک ہمارے کپڑے آدھے نہیں ہو جائیں گے راکٹ نہیں بنے گا؟ جب تک ہمارے کپڑے آدھے نہیں ہو جائیں گے ہم کوئی کمیونیکیشن میں اضافہ نہیں کر سکتے, کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں جائیں گے؟ جب تک ہم مطلب کہ شرابے اور مطلب اس طرح کی بے شرمی بے حیائی اور سنتوں کو ترک نہیں کریں گے معاذ اللہ, تو کیا مطلب کہ پرنٹنگ میں ہمارا کام مناسب نہیں ہو جائے گا, ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ جائیں گے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی میں آگے آنے کے لیے کیا بے شرمی اور بے حیائی کا پیکر بننا ضروری ہے؟ کیا بے نمازی بننا ضروری ہے؟ کیا شرابیں پینی ضروری ہے معاذ اللہ؟ کیا جوا کھیلنا ضروری ہے؟ کیا نشے کا عادی بننا ضروری ہے؟ جو سوسائٹی اسلام و دین سے دور ہوئی ہے آپ دیکھیے اس میں نشے کی لت کتنی ہے, آپ دیکھ لیجئے. آپ کے اپنے ملک کے تعلیمی اداروں میں زبردست نشہ سپلائی کیا جا رہا ہے, کروڑوں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر روزگار نہیں ہے, بے روزگار ہیں, بہت برا حال ہے دنیا میں, ہمارے ملک میں بہت برا حال ہے. تو یہ ذرا میں نے جو تھوڑا بہت جو ذائچہ کھینچا, اب یہ دیکھیے کہ جہاں شوہر بیوی کو کچھ نہ کہہ سکے, بیوی شوہر کو کچھ نہ کہہ سکے, اولاد ماں باپ کو کچھ نہ کہہ سکے, ماں باپ اولاد سے کوئی بات نہ کر سکے, ایسا مادر پدر آزاد معاشرہ, اللہ نہ کرے کہ ہم اس معاشرے کے پیچھے بھاگ رہے, کہ ہم چاہتے کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسا ایسی سوسائٹی ہمارے پاس آ جائے. میں باہر گیا ہوں, مطلب آپ سے اس وقت جو بات کر رہا ہے نا, یہ صرف اپنے ملک کی چار دیواری میں رہا ہوا ایک شخص نہیں ہے, دنیا کے کئی ملک گھوم کر اور دنیا کے کئی ملکوں کے ہزاروں ہزاروں اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کر کر اور کئی ماؤں کے اور اسلامی بہنوں کے لیٹر پڑھ کر میں بیٹھا ہوں, بھائی میں اسلامی بہنوں کے سامنے نہیں آ سکتا، نہ وہ ہمارے سامنے آئیں گی، نہ مائیں ہمارے سامنے آئیں گی، نہ ہم ان کی ماؤں کے سامنے جائیں گے. ایک ڈفرینس اور ڈسٹینس اسلام اور دین نے اسٹیبلش کیا ہے، ایک دیوار کھڑی کی ہے، وہ دیوار نہیں گرائیں گے. وہ دیوار گرے گی، بے حیائی کا سیلاب آئے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی غرض سے دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوا ہے اور کئیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، نجی طور پر ملے ہیں. اس میں سرمایہ دار بھی شامل ہیں، اس میں کاروبار والے بھی شامل ہیں، اس میں تجارت یا اس میں بزنس مین بھی شامل ہے، پروفیشنل بھی شامل ہیں، بے روزگار بھی شامل ہے، نوجوان بھی شامل ہے، بوڑھے بھی شامل ہیں. ان سب سے باتیں کی ہیں. اب ظاہر وہ آئے وہی ہیں جو ہمارے اجتماع میں آئے. میں کسی سے ملنے کے لیے شراب خانے میں نہیں گیا، کسی سے ملنے کے لیے پب میں نہیں گیا، کسی سے ملنے کے لیے میں کیسینو میں نہیں گیا، کسی عورت سے ملنے کے لیے یا اس کو اپنے پاس کو بنانے کے اس کو بے پردہ لے کر نہیں ہم لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. اسلامی بہنوں میں ہم بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں مگر وہ پردے کی حالت میں سن رہی ہوتی ہیں، ان کے سامنے بے پردگیاں نہیں کر رہے ہوتے. نیکی کی دعوت دینی ہے تو نیکی کے کاموں کے ساتھ دینی پڑے گی. کسی کو گناہ سے بچانا ہے تو گناہ سے بچ کر بچانا پڑے گا. گناہ کر کر کسی کو گناہ سے کیسے بچائیں گے آپ؟ کیا اسلام و دین نے آپ کو اس کا مکلف کیا ہے؟ تو یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ دنیا کے معاملہ دیکھیں، وہ جو جس کلچر کو ہمارے عموماً پروموٹ کیا جا رہا ہے جناب یہ بہت ترقی کر گئے. بھائی ہم ترقی کو تو کب بول رہے ہیں کہ ترقی نہیں ہونی چاہیے؟ ترقی کریں، ٹیکنالوجی میں آگے آئیں. بنا کس طرح بنا کیا؟ اچھی سچی ٹرینیں بنا کس طرح بنا کیا بھائی؟ راکٹ کی طرح دوڑے، بلٹ ٹرین بنائے کو منائے اسلام و دین میں؟ اس کو اسلام و دین نے کب آپ کو منع کیا ہے؟ مگر کیا اس کی اتنی اچھی ٹرینیں اور ٹرینوں کا نظام اچھا بنانے کے لیے، ایئر لائن کا نظام اچھا بنانے کے لیے اور جناب کمیونیکیشن کا نظام اچھا بنانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے کپڑے آدھے ہو جائیں، آپ کی بچیاں سلیو لیس ہو جائیں، آپ اس طرح گناہ بھرا تعلیمی نظام لے کر چلیں؟ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نہیں چلیں گے؟ آپ تقوی اختیار کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کے کیا ترقی کر لی ہے؟ تنزلی ہوئی ہے، تنزلی. کوئی تنزلی کا اسباب بھی دیکھ، کب تک مادیت پر غور کرتے رہیں گے؟ کچھ اسلام و دین کی وہ تعلیمات جس کو ہم اپنی مطلب کے بالائے طاق ڈال چکے، کب اس پر بھی تو غور کریں؟ ہم ان کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے. مانا آج مسلمان مغلوب کیسے ہو گئے؟ آج آپ کی آواز نہیں ہے، آج آواز نکالتے آپ کی آواز دب جاتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، بات سمجھنے کی کوشش کرے. بہت برا حال ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کا، معاشرے کا. وہ کسی کا بڑا پیارا کلام ہے، خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے. اگر کلام یاد ہو نعت خان کو تو نعت خان کلام سنائے. اور آپ تصور کرے کہ اسلام و دین وہ دین بری شان سے جو نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. آئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خاصا اے خاصان رسول، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. تبارک و تعالیٰ کا سچا خوف نصیب ہو جائے اور ہم اپنی جو عادتیں ہیں اس کو درست کریں, کیونکہ اگر ترقی کی بات کریں تو ہماری اپنی ہی یہ بری حرکتیں ہی اس میں رکاوٹ بڑی ہوئی ہے, ورنہ دین اور اسلام پر عمل کرنے والوں نے بہت ترقی کی, جنہوں نے واقعی دین اور اسلام پر عمل کیا انہوں نے بہت ترقی کی اور بہت آگے گئے, لیکن ہمیں ہمارے ہی برے کرتوتوں نے پیچھے کر دیا. وہ ہے نا کہ وہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ اب تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی, بس ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے. تو آقا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں, خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے پھنسا ہے, فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے, جو دین بری شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے, جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا, خود آج وہ مہمان سرا سرائے فقرا ہے, چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں, یاروں میں محبت ہے نہ یاروں نہ پیاروں میں وفا ہے. ایک کاش ہم سمجھ جائیں, اور یہ جو بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں نا, اے میرے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں, یہ بڑھتی ہوئی برائیاں اور جو کچھ میں نے ابھی کچھ عرض کیا, یہ ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے, برانگیختہ کرتی ہیں کہ ہم اپنی نیکی کی دعوت کے ٹائمنگ بڑھائیں, اپنے جذبے کو بڑھائیں. اللہ ہمیں اخلاص نصیب کرے, اللہ ہمیں کوڑن نصیب کرے, مطلب کہ ہر آنے والا دور اس بات کا زیادہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نیکی کی دعوت بڑھائیں, اپنا وقت دیں, ہماری قابلیتوں کو ہماری صلاحیتوں والے جو ذہن ہے ایسا لگے جیسے دنیا کی دولت لے گئی, دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہماری صلاحیتیں ہماری قابلیتیں ہماری تعلیم ہماری یہ ساری جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کو ہم اپنے دین اور اپنے اسلام کے لیے استعمال کیوں نہیں کر لیتے. اللہ نصیب کرے. واقعی کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کاش ہماری زبان میں اثر عطا ہو جائے, ہمارے دل میں صحیح معنی میں دین اسلام کی خدمت کا درد و کڑہن نصیب ہو جائے اور ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنے, مدنی انعامات کے کاش آپ اور ہم سب عامل بنے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کریں اور اپنی گلیوں میں محلوں میں, آج تو چلو 31 دسمبر ہے, 31 دسمبر ہم کوشش کریں بچانے کی, لیکن آپ دیکھیں اگر آپ پورا سال مدنی کام کریں تو آپ پورا سال اپنے علاقوں میں گلیوں میں چوکوں میں آپ درس فیضان سنت دے رہے ہیں, مسجد میں فیضان سنت کا درس دے رہے ہیں, آپ کے محلے میں آپ مدنی دورہ کر رہے ہیں, آپ کے محلے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان آپ نے قائم کیا ہوا ہے اور آپ روزانہ انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت دے کر اس میں ترقی کر رہے ہیں, ہر ایک دو ماہ کے بعد ایک نیا مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے علاقے میں کھل رہا ہے کہ جناب ہماری تعداد بڑھ رہی ہے, اور ایک ہی جگہ پر آپ دو تین مدرسۃ المدینہ بالغان بھی اگر لگتے ہیں ایک مسجد کے اندر, تو ایسا بھی تو وقت آ سکتا ہے نا اگر ہم سب مل کر کوشش کریں اور دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں کو ہم اوڑھ لیں اور پھر ہر ماہ اپنے یہاں سے مدنی قافلوں کا سفر ہم جاری رکھیں. اپنے اسلامیوں کو لے کر ہفتہ وار اجتماع میں آئیں, کل اگر آپ سزوکی میں آتے تھے تو کوسٹر ہوئی یا نہیں ہوئی, کوسٹر میں آتے تو بس ہوئی یا نہیں ہوئی, کہ بس سے پھر موٹر سائیکل تک چلے گئے ہم. آپ غور کریں اپنے علاقوں میں, یعنی آپ اس پر غور کریں کہ آج اگر ہم پورا سال اپنے علاقوں میں اپنے حلقوں میں ہم مدنی کام بڑھائیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کچھ سال بھر میں کتنے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی محبت کا بیج ڈال چکے ہوتے, اور ہم آج کتنوں کو آج شاید وہ ہمارے ساتھ نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے. تو نگران و ذمہ دار ہم سب کو غور کرنا ہے کہ ہمارے علاقوں میں مبلغین کی تعداد بڑھی یا نہیں بڑھی, ذمہ داران کی تعداد بڑھی یا نہیں بڑھی, منسلک اسلامی بھائیوں کی تعداد بڑھی یا نہیں بڑھی, کہ یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے جو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف لاتا ہے. ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں مدینہ ہمیں امیل سنز آج کرو کہ ہماری دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں میں 12 مدنی کاموں کا پاکستان کے علاوہ اور پاکستان اور ہند کے علاوہ ان کی ایک اپنی کابینہ ہے, اس کے علاوہ دنیا بھر کے جو اسلامی بھائیوں میں ہمارے مدنی کام کی جو یوں سمجھے کہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا, تو سب سے زیادہ جو اس 12 ماہ میں 12 مدنی کام بڑھے ہیں اس ملک کا نام ہے یونان گریس. تو ماشاءاللہ دنیا بھر میں مدنی کام کرنے والے کر رہے ہیں, لیکن اب جو گھروں پہ بیٹھے ہیں یا جو وقت نہیں دیتے ان سے عرض ہے کہ برائے کرم وقت دیں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو وقت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا ساری افطار آب زمزم شریف پینا دم کا پانی دم کیا ہوا پانی پینا یا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی تھی. کھانا سامنے آ گیا مسجد میں, اب یہ کھانا جائز نہیں ہے, اعتکاف کی نیت کر کے بھی کھانے کی اجازت, کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی. ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں، اب کوئی ذکر و درود کر لیں، چاہے بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود، بے شک مجھ پر، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1439 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الآخر کی 13ویں شب ہے اور 31 دسمبر یعنی 2017 کی آخری رات کی کچھ ساعتیں، تقریباً 1.5 گھنٹے پاکستان میں رہ گئے، پھر نیا سال شروع ہونا ہے 2018. عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، کثیر عاشقان غوف اعظم جمع گئے بذریعہ اوبی وین. مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت پاک امجدی کابینہ، سچل سرمست کالونی، زمزم نگر، حیدرآباد، اور پاک حیدری کابینہ، جوہر ٹاؤن، مرکز الاولیاء، لاہور. سچل سرمست کالونی، زمزم نگر، حیدرآباد کے تو عاشقان وسیع اعظم اسکرین پر دیکھے بھی جا سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی باب المدینہ. عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں باب المدینہ، مختلف جامعۃ المدینہ، مدنی کورسز، بیرون ملک، دیگر مختلف کابینات کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں. ان میں چشتی کابینات، اجویری کابینات یعنی سردار آباد اور اس کے اطراف، مرکز اولیاء اس کے اطراف، محمدی کابینات کشمیر وغیرہ اس کے اطراف، اور خود سہروردی کابینہ یعنی ملتان وغیرہ اس کے اطراف کے بھی عاشقان رسول عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، جو مجھے کارکردگی ملی ہے. کوٹا راجستھان ہند اس وقت اسکرین پہ ہمارے ساتھ ہیں نیٹ کے ذریعے. اچھا، آپ کی آمد سے قبل ایک سوال آپ کی طرف بڑھایا تھا، کیا میں دوبارہ سوال کر لوں؟ سوال کا یہ ہے کہ یہ ابو ہارون ہیں باب المدینہ کراچی کے، ان کا کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ سال جیسے کہ جاتا ہے تو لوگ عموماً نقصان گنتی کرتے ہیں، اس میں کیا مالی نقصان اتنا ہوا، تو جناب فلاں نقصان اتنا ہوا، یا 2017 میں میرا یہ نقصان ہو گیا، اپنے ان نقصانات کا یہ تذکرہ کرتے ہیں. لیکن کوئی یوں نہیں کیوں کرتا کہ مطلب اپنے اوپر کو غور کرے کہ نمازیں اتنی رہ گئیں، تو یہ اتنے رہ گئے، گناہ اتنے ہو گئے، یعنی اپنے دینی نقصانات کا جائزہ نہیں لیا جاتا. اگر نقصانات کا جائزہ لیا بھی جائے تو دنیاوی نقصانات کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ سوچ اچھی ہے. حقیقت میں نقصان، دین کا نقصان ہی نقصان ہے. دنیاوی دولت تو یہ ہاتھ کا میل ہے بولتے ہیں، اور دھوپ چھاؤ ہے، آتی ہے جاتی ہے. دنیا کا نقصان ہوتا بھی ہے تو ریکور بھی ہو جاتا ہے، بلکہ اسے بڑھ بھی جاتا ہے فائدہ بعضوں کا. تو دنیا کے نقصان کی طرف توجہ بھلے دیں، لیکن حقیقت میں تو اپنا محاسبہ بندہ کرے کہ اس سال میں واقعی مجھ سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، کتنی خطائیں کی میں نے، کتنے گناہ کیے، آگے کیا ارادہ ہے. ارادہ یہی ہے کہ گناہ نہیں کرنے، نیکیاں بڑھانی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ اپنا ذہن بنائیں گے، گناہوں کا حساب لگا کر ہم اگر توبہ کریں گے، توبہ ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے توبہ. اور التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بندہ سچے دل سے گناہ کرے تو بہت فائدے میں رہے گا. اور توبہ میں یہ ضروری ہے کہ آئندہ اس گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، پورا پورا یعنی کہ ارادہ ہو کہ اب میں نے وہ گناہ کرنا نہیں ہے، تو یہ توبہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اور آئندہ مطلب نیکیاں بڑھانی ہیں، نیکیوں میں جو کمی تھی کمزوری تھی اب وہ انشاءاللہ نہیں رہے گی. یوں کر کے اپنا ذہن بنائے بندہ، اپنا محاسبہ کرے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے تھے اور رات کو اپنے پاؤں پہ درہ مارتے تھے چابک، اور فرماتے تھے کہ بتا آج تو نے کیا کیا کیا ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، جو کہ وہ کہاں گناہ کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قطعی جنتی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے انہیں جنت کی بشارت اور خوشخبری ملی ہوئی تھی، یقینی جنتی ہونے کے باوجود روزانہ اپنے آپ سے پوچھتے تھے کہ تو نے کیا کیا. اور ہم سال میں ایک بار بھی تیار نہیں ہے کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ تو نے کیا کیا کیا. ہم نے کہا چابو کو مارنے کی ہمت ہے ہمارے اندر پاؤں پر، خالی غور تو کریں، سوچے تو صحیح کہ کیا مطلب ہے نے کہ گناہ کی اور کیا نیکیاں کی. نیکیاں تو کر کے سچی بات ہے کہ ہمیں یاد رہ جاتی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ نیکیاں بندہ بھول جائے، گناہ یاد رکھے، گناہ یاد نہیں رہتے. اللہ تعالی ہمیں اچھا کر دے، نیک بنا دے، سدھار، ہم سدھرنا چاہتے ہیں، کاش اللہ تعالی ہم کو سدھرنے کی سعادت بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاصم ہے، سوشل میڈیا فیس بک پر سوال کیا گیا ہے، آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں لیکن آپ بھی تو نیو ایئر کے نام پر جمع ہیں، نیو ایئر انجوائے کر رہے ہیں. میں اپنے مدنی مذاکرے میں کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا نیو ایئر جو ہے نا وہ ہجری سن کے حساب سے محرم شریف کی پہلی تاریخ کو شروع ہوتا ہے، شاید یہ انہوں نے سنا نہیں ہوگا. تو یہ نیو ایئر منانے کی ترکیب یوں بنی ہے کہ بہت سال پہلے میں اپنے گھر کے اندر تھا، یہ 31 دسمبر، اور رات کو 12 بجے کے آس پاس زوردار تڑا تڑی شروع ہوئی فائرنگ، یہی ہوائی فائرنگ اور یہ جو پٹاخے اور اللہ گلا. تو میں تو کھڑے ہو کر میں نے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے شروع کر دیا، اکیلے ہی کھڑا ہو گیا اور صلوات و سلام پڑھنا شروع کر دیا. پھر سے یہ میرا ذہن بنا کہ ادھر اتنا شیطان کو لوگ خوش کرتے ہیں، ہم درود و سلام پڑھیں، اللہ اور رسول کو خوش کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح ذہن بنا میرا، آہستہ آہستہ آہستہ اب یہ کہ اللہ نے مدنی چینل کی نعمت ہم کو عطا فرمائی اور یہ ہم اس طرح مطلب کوشش کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں. نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، اور یہ منانے کی کوئی تصور کم از کم میری ذات کا نہیں ہے. میں تو اسلامی سن سے محبت کرتا ہوں، ہجری سن سے جو مسلمانوں کا ہے، جو فاروقی سال ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سن جاری فرمایا، میں اس کو مطلب پسند کرتا ہوں. اور میں اپنے دستخط میں بھی جو اس میں الحمدللہ آج سے نہیں، دعوت اسلامی شاید پہلے سے کب سے بار میں وہ جو سائن کرتا ہوں اسلامی تاریخ کے سائن میں کرتا ہوں، اب وہ میں نے جمعہ مبارک دینا شروع کیا جو تو اس میں بھی ہجری سن ہی لکھا تھا. پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ سے محبت کرنے والے کافی لوگ ہیں لیکن بیچاروں کو یہ اسلامی تاریخ سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ ساتھ میں انگلش تاریخ بھی لکھ دیتا کہ یہ جمع کرتے ہوتے ہیں تو ان کو یاد کر رہے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ ہے. تو یوں میں نے اس میں انگلش تاریخ ساتھ ڈالنی شروع کر دی, ورنہ میرا اپنا ذہن جو ہے نا یہ ہجری سن کا ہے تاریخوں کا. تو وہ ہمارے کسی بھی جنہوں نے بھی سوال کیا ان کو شاید غلط فہمی ہو گئی ہے. تو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس رات لوگ بہت زیادہ ہول سیل میں نافرمانیاں کرتے ہیں, جس کو کہنا چاہیے شاید شرابیں کم پڑ جاتی ہیں اتنی, یعنی اور وہ جو عیاشیاں کرنے کے مقامات ہوتے ہیں بک ہو جاتے ہیں سب, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. الحمدللہ آج تک کبھی شرکت کرنے کا مجھے مطلب ہے کہ یہ برا موقع ملا ہی نہیں اللہ کی رحمت سے. یہ سب یعنی کہ کروڑوں اربوں روپے کی اس طرح شرابیں پی جاتی ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ اس میں بےچارے مارے بھی جاتے ہیں. مسلمان اگر اسے مارا گیا تو ہم کو تو ہمدردی ہی ہے ظاہر کہ بےچارہ اس میں کیوں یار, کاش موت آتی تو موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے, ہے نا کسی عاشق نے کہا نا, موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے, دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صلی اللہ تعالی وسلم. ظاہر نصیب میں موت آئے تو ذکر مصطفیٰ میں آئے, موت آئے تو یاد الہی میں آئے. یہ کیا وہ شراب پی کر, کچی شراب پی کر, زہریلی شراب پی کر بندہ مر جائے, یا یہ بے ڈھنگے انداز میں ہوائی فائرنگ ہو رہی اور اس کی گولی خود ہی کو لگ جائے یا ساتھی کو لگ جائے, کسی یعنی کہ وہ شرابیں بھی ہیں وہاں, بے پردہ عورتیں بھی ہیں اور سب بے ڈنگا پن کے ساتھ ناچ بھی رہے ہیں, اور ایسے ماحول میں موت کیسی موت ہے. کسی مسلمان کو تو موتو انت موتو مرو موتو, ایک اور وہ آیت ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز مت مرو مگر مسلمان ہو کر. خیر اس ماحول میں جس کو موت آئی وہ معاذ اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کفر پر مرا جبکہ تھا مسلمان, لیکن ذرا مسلمانوں کے انداز والی یہ موت نہیں ہے شرابیں پی کر. اللہ تعالیٰ ہم کو اس موت سے بچائے, ہمارے سارے مسلمان بھائیوں سے ہم ہمدردی کرتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ بچائے, اور کاش کاش کاش ہماری یہ درد بھری جو آواز ہے یہ ان مسلمانوں کے کانوں تک پہنچتی ہو اور یہ توبہ کر کے آئندہ کے لیے ان چیزوں سے بچ کر گھر میں چلے جائیں, باب المدینہ کے اندر تو فضان مدینہ میں آ جائیں یا مدنی چینل پر آ جائیں اور کچھ اللہ اور رسول کی باتیں سن لیں. آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کے دل کا سکون خدا کی قسم شراب میں نہیں ہے, موسیقی اور میوزک میں نہیں ہے, مسلمان کے دل کا سکون قرآن فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار بے شک اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. دل جو ہے نا وہ اللہ کی یاد سے اطمینان پاتا ہے, سکون میں آتا ہے اور اس کی گھبراہٹ پریشانی دور ہوتی ہے اور اس کو فرحت اور سرور اور خوشی حاصل ہوتی ہے, نہ کہ موسیقی سے یا روح کی غذا ذکر ہے, میوزک اور شراب اور یہ مطلب دما چوکڑیاں اور یہ ناچ رنگ یہ نہیں ہے. عارضی طور پر اس میں تھوڑا ہو سکتا ہے کہ لطف آ جاتا ہو, بعد میں پریشانی ہے. جیسے خارش ہوتی ہے تو بڑا دل کرتا ہے کھجاؤ, ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے, اور کھجاؤ پھر جلن مچتی ہے, پھر کھجاؤ تو کھال پھٹتی ہے, خون رس کر نکلتا ہے. تو یہ سب خارشیں ہیں جو مطلب اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ یہ بس عارضی طور پر تھوڑا مزہ آتا ہے, پھر بس کھجائے جاؤ اور یہ کیے جاؤ اور پھر آخر کار وہ بس آخرت کی تباہی ہے, دنیا کی بھی تباہی ہے آخرت کی بھی تباہی ہے. تو اس میں اپنے کو نہیں جانا ہے, ہم کو صرف وہی کام کرنے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ممکن ہے کہ کئی ایسے ہوں دیکھنے سننے والے جنہوں نے آج کی رات کو ایسا پروگرام بنایا ہو اور وہ ان کا ذہن بن گیا ہو کہ میں نہیں جاتا, تو آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں, تاثرات بھیج سکتے ہیں, تحریری طور پر آپ ان رائٹنگ میسیجز بھیج سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم مدنی چینل پر ہو سکا تو اس کو چلا دیں گے, کالس ہوسی ہوں گی تو چلا دیں گے. ہمیں اس طرح پہلے کالیں آتی رہی ہیں کہ میرا یہ پروگرام تھا اور میں نے کینسل کر دیا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے جب یہ گناہوں بھرے سلسلوں کو چھوڑیں گے رب کی رحمت شامل رہی تو اس کا بڑا اجر و ثواب بھی پائیں گے انشاءاللہ. والدین ہیں, دوست احباب ہیں, اگر وہ سن رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی گیا ہے, بیٹا گیا ہے, دوست گیا ہے, اس طرح کے کاموں میں, تو ان کو کال کریں, آپ بلائیں, ان کو منت پہ کریں, ہاتھ جوڑے, پیر پکڑے کہ کیوں آپ جہنم میں بھائی چھلانگ لگانے جا رہے ہو, یہاں آ جاؤ نا, اللہ اللہ کرو. تو اس طرح آپ انفرادی کوشش کیجئے اور ان کو روکیے. ہم کو پتا ہے کہ ہم اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہوتے, پتا ہے, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے, کئی ایسے ہیں جو انہوں نے توبہ کی ہے, تاثرات بھی دیتے ہیں, ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو اب ان گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑا چکی ہے, یا بیٹھے ہوئے بہت سارے, ہو سکتا ہے ان میں کئی ہوں گے جنہوں نے پہلے اس طرح نیو ایئر نائٹ منائی ہوگی, ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا میں, نیو ایئر نائٹ منائی ہوگی اور اللہ گلا کیا ہوگا, لیکن آج اللہ کی دیوی توفیق سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا کرم ہے, کیونکہ یہ ایسی چاٹ ہے کہ اس سے بچنا آسان نہیں ہے. اس میں ایک تعداد ہے, خاص کر اس میں ہوتے نوجوان ہوں گے, بوڑھے تو پہلے کرتے بھی ہوں گے, تو اب ان کو نہیں دل کرتا ہوگا, اور بیماریاں اور پریشانیاں جسمانی یہ ان کو روکے رکھتی ہوں گی, ہو سکتا ہے دل وہاں پھنسا رہتا ہو. تو اس طرح مطلب کئی ایسے نوجوان ہیں جو الحمدللہ اس سے بچ چکے ہیں, اور یہاں میرا خیال ہے کہ یہاں بیٹھے ہوں گے جو اب اس وقت فضان مدینہ میں یہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا, آپ نے جو بھی اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں گھر میں تھا اور رات جیسے 12 بجے اور بڑی فائرنگ اور آتش بازی کے آپ نے آوازیں سنی, اور آپ درود و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, جو ابھی آپ نے جو بیان فرمایا, مدینے کی طرف منہ کر کے میں تو کھڑا ہو گیا جی, ماشاءاللہ, اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, زور سے پڑھنا شروع کر دیا, تو یہ زور زور سے فائرنگ کر رہے تھے, میں نے شیطان پر فائرنگ کر لی, تو درود و سلام تو شیطان پر فائرنگ ہی ہے. اچھا, اب یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا, تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا اس سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ نیو ایئر نائٹ یا اس طرح کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی پتا تھا آپ کو؟ کب سے جیسے کہ اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں لوگ نیو ایئر نائٹ بھی مناتے ہیں؟ یہ تو دیکھو نا, میرا تو اس طرح کا ماحول شروع سے نہیں تھا الحمدللہ, میں نے کہا کبھی میرے کو جانے کا یہ بد اتفاق ہوا ہی نہیں اللہ کی رحمت سے, لیکن شروع پاکستان بنا, اب میری عمر جو ہے نا یہ پاکستان جتنی نہیں ہے لیکن زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہے, 2-4 سال کا فرق ہے. تو شروع میں جو پاکستان میں حالات تھے نا وہ اور تھے, پہلے کچھ نے لوگوں کا نیکیوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا تھا, مسجد بھری رہتی تھی, نمازی ہوتے تھے, اور مطلب یہ بہتری کی صورتیں تھی, خوب قرآن خوانیاں ہوتی تھی, نعت شریف پڑھی جاتی تھی, تو یہ آہستہ آہستہ یہ سمجھو کہ تبدیلیاں آئیں, اور یہ مطلب گناہوں بھرے پروگراموں میں اضافہ ہوتا گیا. تو یہ پہلے میرے اپنے بچپن میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسا 31 دسمبر کو ہوتا ہو, جب شعور کو پہنچا تب بھی پتا نہیں ہے, اب یہ مجھے یاد نہیں کہ کب سے مجھے پتا چلا, تو پہلے اتنا نہیں ہوتا ہوگا جتنا اب ہوتا ہے. میں یہی آپ سے مجھے اٹھا کہ شاید اس طرح کے کلمات ملیں گے اور مدنی چل کے ناظرین پر کے ناظرین بھی سنیں گے اور یہاں کے حاضرین بھی سنیں گے, تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کے جو مطلب لوگ تھے انہوں نے اس کا عموماً تذکرہ بھی نہیں سنا تھا کہ یہ کیا الا بلا ہے, کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, تو پھر یہ آہستہ آہستہ یعنی کہ یہ تو بھائی دسمبر تو صدیاں گزر گئے, دسمبر جا رہا ہے اور جنوری آ رہا ہے, مگر ایک طبقے نے اس کام کو جس انداز سے منانا شروع کیا تو وہ آہستہ آہستہ ہماری قوم میں سرایت کر گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو زیادہ بڑا ہے اس میں کوئی میڈیا کا کردار بھی ہے کہ اس نے ٹی وی کے ذریعے دنیا کو بتایا یا جہاں دیکھنے والوں کو بتایا کہ دیکھو یہاں پر فلاں تہوار یا فلاں ایونٹ یوں منایا جا رہا ہے اور یہ اللہ کو ہو رہا ہے تو آپ تم بھی شامل ہو جاؤ, یوں زیادہ لوگوں کو پتا چلا ہو. دراصل وہ پہلے تو میڈیا بھی ایسا تھا نہیں. پہلے پہل پاکستان میں آیا وی سی آر. وی سی آر وہ تو میں نے سر زمانے سے تو دیکھا بھی نہیں تھا وی سی آر ہوتا کیسا ہے. پھر کسی نے بتایا کوئی پیٹی سی تھی وہ چوڑی سی, بولا یہ وی سی آر ہوتا ہے. وی سی آر تو اب یہ کیسے چلتا ہے کیا, کبھی اس سے واسطہ اپنا پڑا نہیں. تو یہ اخبار میں آیا کہ پہلے وی سی آر پہ چھپ چھپ کر فلمیں چلتی تھی وی سی آر پہ, بڑا اس کا بھی مطلب ظاہر فلمیں دیکھنے کے شوقین بھی تو لوگ ہوتے ہی ہیں. تو وہ 10 روپیہ ٹکٹ ہوتی تھی اور گھروں میں اور اس طرح جو داداگیر اور پیداگیر قسم کے جو ہوتے ہیں نا مائی باپ, تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے نا وہ چلاتے تھے. ذرا ہر ایک تو چلا نہیں سکتا, یہ 2 نمبر کا کام ہوتا تھا, یہ چلاتے تھے. تو اس میں ذرا انتظامیہ کی مداخلت اور آپس میں پتی آدھا تیرا آدھا میرا یہ چلتا ہی ہوگا, اس وقت بھی رشوتیں تو تھی. تو یہ چھپ چھپ کر ہوتا رہا. پھر اچانک اخبار میں خبر آئی کہ صاحب وہ 10 لاکھ وی سی آر کے لائسنس کراچی میں جاری کر دیے گئے. یعنی یہ گناہ جو چھپ کر ہوتا تھا اب وہ سر عام شروع ہو گیا. اور اب تو وی سی آر اب تو جرم نہ رہا رکھنا اور چلانا, تو دڑا دڑ سے فلمیں لوگ دیکھنے لگے. پھر اعلان ہوا ایک بار, پتا چلا کہ صاحب وہ کوئی آلہ ہے جس کا نام ہے ٹیلی ویژن, اس میں فلم دیکھی جا سکتی ہے, ڈرامے دیے جا سکتے ہیں. یہ آ رہا ہے. پھر یہ بھائی خاص خاص فلاں فلاں پارک میں یہ لگایا جائے گا بلیک اینڈ وائٹ. تو یہ مختلف پارکوں میں باب المدینہ کے یہ لگا, جس میں ککری گراؤنڈ میں بھی ایک لگا تھا ٹی وی, گھروں میں نہیں بکنا شروع نہیں ہوا تھا. اب ایک ڈبا سا مطلب لگا دیا گیا کھمبے کے ساتھ اور اس کو مطلب اس کا نام تھا وہ ٹیلی ویژن. اچھا پہلے ٹی وی پہلے آیا وی سی آر بعد میں آیا. اچھا تو میں شاید الٹا سمجھا توجہ نہیں, مگر آپ نے جو بیان کیا ہے نا مجھے تو اس میں حسن نظر آیا ہے. میں آپ کو یہ اب میں مدی جگہ کے ناظرین کو بتا رہا ہوں, میں آپ مدی جگہ کے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت امیر سنت فرما رہے کہ وی سی آر آیا, وی سی آر میں یوں ہوا, اس کے بعد ٹی وی آیا. یعنی یہ میرا پیر وہ عظیم شخصیت ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وی سی آر پر فلم چل کے ٹی وی پہ دیکھی جاتی تھی اور ٹی وی پہلے آیا تھا. یہ ہے میرا پیر فیضان عطار. مجھے مزہ آیا, مجھے بہت مزہ آیا. بہرحال وہ چلو بھائی پہلے ٹی وی آیا ٹھیک ہے نا, تو وہ پارک میں بلیک اینڈ وائٹ لگ گئے ٹی وی. پھر چلو آہستہ آہستہ وی سی آر آیا اور وہ چوری چوری فلمیں چلنے لگیں اور پھر وہ 10 لاکھ کا یاد پڑتا فگر, کراچی میں 10 لاکھ لائسنس ایشو کر دیے گئے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ گناہ جو تھا یہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا گیا, بڑھتے بڑھتے بڑھتے پھر وہ رنگین ٹی وی آ گیا, پھر اس پہ باہر ملکوں کے اینٹینا لگے. اینٹینا بنے یہ دیکھ ہم کو یوں سمجھ پڑتی تھی کہ اینٹینا یعنی کہ وہ باہر ملکوں کی فلمیں اس پہ دیکھ سکتے ہیں, مار دھاڑ کی اور طرح طرح کی. یہ اس طرح ہوا. اچھا اب میرا کیا, پھر میں بھی ظاہر میری عمر بھی اپنے حساب سے وہ ترکیب بنتی رہی, تو میرا ذہن تھا کہ میں تو میرے جیتے جی میں اس بلا کو گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا ٹی وی کو. بالکل میرا یہ ذہن تھا. الحمدللہ کبھی بھی میرے گھر میں ٹی وی داخل نہیں ہو سکا. بس پھر مدنی چینل کی ترکیب بنی. میں میری عقل میں نہیں آتا تھا ہم چینل چلا ہی نہیں سکتے, یہ تو مطلب اس میں تو یہ شرائط ہوں گی، اس میں وہ شرائط ہوں گی، ہم کیسے چلائیں گے؟ تو پھر پتا چلا کہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے اس کو چلا سکتے ہیں، یعنی اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اس میں دوسرا دخیل نہیں ہو سکتا. قانونی کچھ ہوتے تحفظات، اس کے علاوہ کوئی اور اتنے پیچیدہ معاملات اس میں نہیں ہیں. تو خیر ہم نے یہ مدنی چینل کی ترکیب کی اور اس طرح مطلب اس کے ذریعے دین کی خدمت ہم نے شروع کی. تو اب میرے گھر میں الحمدللہ یہ ٹی وی ہے، لیکن میں نے کہا کہ پہلے مدنی چینل آیا پھر میرے گھر کے اندر ٹی وی آیا. اور جب میرا وہ بالکل ذہن تھا کہ ٹی وی نہیں گھسنے دوں گا، اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ صفائی بھی اس کی ہو سکتی ہے اور یہ پاک بھی ہو سکتا ہے. میں تو اس کو ناپاک ہی سمجھتا تھا کہ اس میں بر ناچتی ہیں بے حیا عورتیں اور اس میں بس وہ ڈھول بجتے ہیں اور یہ فلمیں ڈرامے اور یہ گندے گندے ماحول ہوتے ہیں. میرا یہ ذہن بنا ہوا تھا، یہ چاہیے نہیں. میں کتنے تو ٹی وی لوگوں گھروں میں جا کے توڑے میں نے، یہ تو مشہور ہے میرا تو واقعات تو اس طرح کہ یہ گناہوں کا آلہ ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے. اور واقعی ان دور اس دور میں بھلائی جیسا تھا نہیں. اب بولتے تھے کہ اس میں نعت شریف آتی ہے، اس میں تلاوت آتی ہے، تو میں بولتا تھا کہ کوئی ہے ایسا جو مطلب میرے سامنے آئے کہ جس نے صرف نعت شریف اور تلاوت کے لیے ٹی وی اپنے گھر میں لگایا ہو؟ آج تک کوئی نہیں آیا میرے سامنے، تو یاد نہیں پڑتا کہ کوئی آیا ہو کہ صرف ہم نے اس لیے ٹی وی لیا ہے. تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ کس کے لیے لیا تھا ٹی وی. پھر یہ کہ چلو میں نعت سنتا ہوں، تو میرا بھائی میری بہن وہ کیا کیا نہیں دیکھے گی اس میں، تو میں گھسنے کیسے دوں اس کو گھر میں؟ تو نعت شریف سننے کے اور ذرائع نہیں ہے کیا؟ ٹی وی رہ گیا تھا. تو بہرحال یہ کہ میرا اپنا انداز جو ہے اس طرح کا، جو دو چار باتیں میں نے آپ سے عرض کی، میں شروع سے اس کا مخالف تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم رضا تاری ہند کے شہر آگرہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہمارے یہاں پہلی بار یہ مدنی مذاکرہ نیو ایئر نائٹ پہ رکھا گیا اجتماعی طور پہ. امیر سنت دام مرکز ملالیہ نے ترغیب دلائی تو ہم نے یہ مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پہ رکھا. اللہ کے کرم سے بابا کی دعاؤں سے الحمدللہ عزوجل اور اسلام ویو کی کوشش سے کئی سارے اسلام بھائی، تقریباً 60-70-80 اسلام ویو سے تقریباً 80 اسلام بھائی یہاں پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. جو پہلے نیو ایئر نائٹ مناتے تھے اب الحمد اللہ اس وقت وہ 80 اسلام بھائی یہاں پر بیٹھ کر مدنی مذاکرے میں شرکت فرما رہے ہیں. بابا سے دعا ہے کہ سب اسلام بھائی کی دعا فرما دے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے، آئندہ اس پر اس کی طرف نہ جانے کی سعادت نصیب فرمائے. مبارک ہو آپ سب کو ماشاء اللہ. ایسے نہ جانے کتنے ہوں گے جن کی تقدیر دعوت اسلامی نے بدل دی اللہ کی رحمت سے، اس کے حبیب کے صدقے میں. بزرگان دین کا فیض، فیضان اولیاء، فیضان غوث العظم، الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت، ابھی میں یہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں، یہ بالکل سینٹر لندن میں. یہاں ہمارے پاس ہی جو ہے نا 12 بجے جو ہے نا وہ آتش بازی کا بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے، تو میں نے بھی جانا تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ مدنی مذاکرے کی مدنی بہار میں، یعنی کہ مدنی مذاکرے کی یہ رونقیں دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر ابھی میں انشاءاللہ توبہ کرتا ہوں اور میں جب نہیں جاؤں گا انشاءاللہ اس میں، اور آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح یہ بابا فائر ورک کہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، آتش بازی ہے نا اس کا نیا نام ہے فائر ورک، جیسے آپ نے پچھلے دنوں ورک شاپ کا نام بھی سنا تھا. فائر ورک، ورک جی ہاں، اب سب ورک بن گئے. تو یہ ہمارے تو قرآن کے ورک اور راہ پر زبر ہے ورک، قرآن کے. مگر یہ کام جیسے ورک ہوتا نا، ورکنگ باڈی، پتے کو بھی جاڑ کے پتے کو ورک بولتے ہیں. جیسے ہوم ورک بابا، جیسے گھر کا کام ہوم ورک ہوتا ہے گھر کا، تو یہ فائر ورک، فائر والا کام. یہ آتش بازی کے کروڑوں روپے کی یہ آتش بازیاں یہ کی جاتی ہیں. تو اب یہ کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اور کئی علاقوں میں اس کا باقاعدہ یہ کرنے والے اہتمام کرتے ہیں، تو کیا یہ کرنا اس کے دیکھنے کا جو شرعی حکم ہو وہ بھی بیان فرما دیں. آج ظاہر ہے کہ یہ موقع جو یہ آتش بازیاں کرتے ہیں اس طرح تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ان کو نہ بنانا جائز, نہ ان کو بیچنا جائز, نہ ان کو خریدنا جائز, نہ اس کا یعنی کہ اس کا مجمع بھی نہ بڑھایا جائے اس طرح کے تماشوں کا. جہاں تک صرف دیکھنے کا تعلق ہے تو وہ مجھے اس کا مسئلہ ابھی پتا نہیں. مفتی صاحب بھی آج تشریف لائے نہیں ہے, کیا کریں یار, بلاؤ نا بھائی مفتی صاحب کو, سنتے ہو تو آ جاؤ نا یار, ہم کو اکیلا نہیں چھوڑا کرو یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے مختلف مقامات اور بعض مختلف ممالک سے آنے والے عاشقان رسول جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں, اور اسی طرح او بی وین سچل سرمس کالونی زمزم نگر حیدرآباد پاک امجدی کابینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور پاک حیدری کابینہ کے عاشقان رسول جو او بی وین کے ذریعے اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, اسی طرح نیٹ کے ذریعے کوٹا ہند راجستھان آگرہ ہند کے مختلف مقامات سے جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شریک ہیں, رانچی ہند دورندہ میں جو عاشقان رسول جمع ہیں, آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دوہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و عاظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندار عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ کا ولی بننے کے لیے حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے. بتا دیجئے اللہ کی رحمتوں سے پاک ہو ہم پرینا یا دعا سے پاک میں صدقے یا ہو سے پاک میں صدقے یا ہو سے پاک. ماشاءاللہ اللہ کا ولی بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے اور حافظ ہونا کافی بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کیا احادیث طیبہ کے اندر بھی پیلوں کی مسواک کا تذکرہ ملتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. جی ہاں پیلوں کی مسواک کا تذکرہ ملتا ہے. ایک حکایت بھی بڑی پیاری ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پیلو کے درخت پر تشریف لے گئے مسواک کے لیے نکالنے کے لیے, تو کپڑا تھوڑا پنڈلی سے ہٹ گیا, تیبن پنڈلی سے ہٹ گیا, تو جو لوگ تھے ساتھ دوسرے بھی سرکار بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے ساتھ میں, تو لوگوں نے کہا کہ کتنی کمزور پنڈلی آئی, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ یہ پنڈلیاں جنتی پنڈلیاں ہیں. اس طرح کی روایت ہے. تو پیلوں کی مسواک کسی اور موقع پر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہو چکی ہیں. پیلوں کی مسواک یہ تمام مسواکوں میں سب سے بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا. فیضان Yeah. ابو خیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیلو کے مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے، اگر پیلو کی میسر نہ ہوتی یعنی نہ مل پاتی تو کھجور کی شاخ کی، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو جو موجود ہوتی اسی کو استعمال فرما لیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیلو کی مسواک پسند تھی. یہ میرے ہاتھ میں پیلو کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا شاید بعض اسلامی بھائی یا شاید ایک تعداد ہے مسواک لیتی ہو، اب وہ جس طرح کی مسواک یعنی کہ وہ ریشے بھی اس کے صحیح ہوں یہ سب کچھ ہو، جب وہ اس نے چبائی اور اس کو جب کیا نا تو وہ ریشے تو اس کے بہت تھوڑے سے باقی بچے ہیں نا، دانتوں پہ گیا تو کچھ ہوا نہیں. شاید کہہ سکتے ہیں کہ ایک میرا گمان ہے کہ تعداد ہو وہ بےچارے لیتے ہوں نہ ہوتی اور اس کے بعد شاید وہ اس سے محروم رہ جاتے ہوں. مسواک لینی چاہیے پتلے چھلکے کی، چھلکا پتلا ہو، موٹا موٹا چھلکا ہو تو کمزور ہوتی ہو، لیکن سمجھو گے اس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے حلوان، تو یہ چنگلیا جو ہے نا چھوٹی انگلی اس کی طرح موٹائی ہو اس کی، اور اس کا چھلکا پتلا ہو، کاغذی لیمو بھی اچھے ہوتے ہیں جس کے پر چھلکا پتلا ہوتا ہے، یہ اپنے اور اس کو دیکھ لیں، اگر یوں موڑیں گے تو ٹوٹے گی نہیں اچھی ہوگی نا، مگر یہ دیکھ لیں اگر کمزور ہوئی تو یوں کیا تو یہ دو ٹکڑے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، دکاندار تو آپ سے پیسے وصول کرے گا، تو اس لیے وہ دیکھ کر اندازہ کرنا کہ تھوڑا تھوڑا احتیاط سے، تو پکی ہوگی نا تو وہ ٹوٹے گی نہیں آسانی سے، مڑ بھی جائے گی تو ٹوٹے گی نہیں، وہ ریشوں میں اپنے اس کے ریشے تھوڑا چھلکا ٹوٹے گا سمجھو ریشے رہیں گے اس کے، کاٹنی پڑے گی مضبوط اگر مسواک ہوئی تو وہ اچھی ہوتی ہے. تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح چبائیں پھر اس کو مسواک کریں، پہلی بار میں گھبرا نہ جائیں، آپ دو تین بار ٹرائی کریں گے نا تو آپ کو مسواک کرنا آ جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبھی اتار آفتاب اتاری مدرسۃ المدینہ فاروق نگر سے. پیارے باپا جان آپ سے یہ کرنی تھی کہ جس طریقے سے یہ مدنی مذاکرے کنٹینیو چلتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو برائے کرم کنٹینیو ہی رکھیں، یا تو کم از کم ہفتے میں ہمیں دو دن عنایت فرما دے مدنی مذاکرے کے لیے، کرے ختم ہو جاتے ہیں ایسے لگتا ہے گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی، برائے کرم کچھ نہ کچھ اس میں کریں، ہفتے میں کم از کم دو دن ہم کو عطا فرما دیں. بھائی نواز السلام علیکم و رحمۃ. پیارے باپا جان میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ایک نعت کا شعر ہے اے حسنین کے نانا، یہ شعر کیسا؟ یا نبی پیارے نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا پہ، یا نبی پیارے نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا مجھے مدینہ جانا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے. ماشاءاللہ دیکھو مدنی مذاکرے کے وہ کتنے شوقین ہیں، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے کال کی تھی. فاروق نگر مدرسۃ المدینہ لاڑکانا، فاروق نگر لاڑکانا شاید پاکستان کا بابو الاسلام سنگھ، تو ماشاءاللہ تو یہ شائقین بھی ہیں اس کے جذبات، اور ڈیلی اور بھی ایسے ہیں دیوانے کہ جو ابھی سلسلہ ختم ہو گیا نا مدنی مذاکروں کا، تو ان کو مطلب اب یہ کچھ سناٹا سا لگے گا محسوس ہوگا، جو ڈیلی اس کے پابند ہوتے ہیں نا. اچھا یہ ہاتھ کھلا رہیں گے سناٹا لگے گا. اللہ نہ دل تو میرا بھی اداس ہو رہا ہے کہ میں تو ویسے ہی ایک نظر بند کی حیثیت سے میری زندگی تو ہے، اب تو گھر بھی فیضان مدینہ کے ساتھ ہی کر لیا ہے, فیضان مدینہ کے اندر اندر سے گھر, گھر سے اندر اندر فیضان مدینہ, باہر کی رونق ہے, بازار ہے, تو جو بھی ہے کمی نکلنا ہوتا ہے. تو اب گھر کی چار دیواری میں ہوں گا, یہاں مدنی مذاکرے ڈیلی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, غوثیہ جلوس غوثیہ, اور بہت یار سب سے زیادہ تو شاید میں اداس مطلب یوں سمجھے گا ہوں گا کہ آپ لوگ تو پھر بھی رونقوں میں ہوتے ہیں نا, میں تو اب گیا, اب کب باری آئے گی ہفتے کو, پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا ہفتے کو. تو یوں ایک ہے, مجھے تو اداسی محسوس ہوتی ہے, بارہ دن چلے جاتے ہیں جشن ولادت کے, تب بھی اداسی محسوس ہوتی ہے, لیکن یوں ہوتا ہے کہ چلو گیارہویں شریف کے پھر مدنی مذاکرے شروع ہو رہے, تو چودہ پھر ابھی جمعہ الاولی جمعہ الاخرہ, اس میں کوئی بھی ایسی تقریب نہیں ہے, تہوار نہیں ہے, کوئی عید یا وہ کوئی ایسا مشہور کوئی ایسا موقع نہیں ہے. ہمارے یہاں میمنوں میں تو اس کو جمعہ الاولی کو پہلو خالی, جمعہ الاخرہ کو بیو خالی, یعنی دونوں مہینوں یہ خالی بولتے ہیں, بڑے بوڑھے پہلے تو بولتے تھے, اب تو پتہ نہیں بولتے ہی نہیں بولتے, پہچان رکھی تھی. اور پھر وہ رجب, جب رجب کے لیے بولتے تھے رجب, عیدیں جو گجب, گجب مانے بس, اب رجب شروع ہوا تو عیدیں عیدیں, کیسے خواجہ صاحب کی چھٹی, یہ ہماری میمنوں کے بڑے بڑی بوڑھیوں کی بات کر رہا ہوں, خواجہ جی چھٹی, پھر کھیر پوریوں, کھیرج پوریوں, یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی, اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, 15 رجب المرجب, 22 رجب المرجب, تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اتنا مطلب مشہور عوام میں رائج نہیں ہے, تو 15 رجب کو ہم لوگ یہ کھیر پوری کرتے ہیں, تو کھیر پوری, کھیرج پوری, پھر معراج شریف والی, تو یہ تین مطلب یعنی کہ اس طرح کے مواقع آتے ہیں رونقوں کے. اور پھر یہ کہ ہمارے بچپن میں جو ہوتا تھا نا, یہ چھٹی شریف کے 6 مجلسیں ہوتی تھی مسجدوں میں, اپنے محلے کی مسجد میں ہوتی تھی, مجھے جو یاد پڑتا ہے بادامی مسجد میں ڈیلی, پھر میں نور مسجد میں جہاں امامت میں نے کی 10 سال تقریباً, وہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں بھی 6 دن تک یہ مجلس ہوتی تھی, ختم وغیرہ اور یہ رونق رہتی تھی. اچھا تو یہ بھی ایک مطلب ہے کہ وہ رونقیں ہیں جس میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے اس میں, عرسوں میں کیا ہوتا ہے, اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے. ہاں جو غلط رسومات بھی داخل ہیں عرس میں, تو شادی بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک سنت ہے, اس میں بھی غلط رسمیں داخل ہو گئی ہیں, تو غلط رسمیں نکال دی جائیں, شادی سے مائنس کر دی جائیں, شادی کو باقی رکھا جائے, اسی طرح عرس میں جو غلط چیزیں ہیں ان کو مائنس کر دیا جائے, عرس کو باقی رکھا جائے. ناک پر مکھی بیٹھی ہے, ناک کی مکھی اڑا دی جائے, ناک کو باقی رکھا جائے. اب جو کہتا ہے کہ نہیں عرس میں غلط رسمیں تو عرس کو ختم کرو, تو ناک پر مکھی بیٹھی ہے تو تم ناک کاٹ دو, ہم تو پھر بھی عرس ختم نہیں کر سکتے. الحمدللہ اس میں ڈھیروں اچھائیاں باقی ہیں عرس میں, الحمدللہ خود عرس اچھی چیز ہے کہ میں اس میں حصہ ثواب ہوتا ہے, بزرگ صاحب عرس کے فضائل بیان ہوتے ہیں, ان کی کرامات بیان ہوتی ہیں, ان کے تقوی پرہیزگاری کے واقعات بیان کر کے ہم کو مطلب ہے کہ روحانی غذا بھی ملتی ہے اور عمل کا جذبہ بھی, الحمدللہ اس کو تو باقی رکھنا ہی رکھنا ہے, الحمدللہ. بغداد شریف سے ایک سوال آیا, ماشاءاللہ, اور وہ سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ اے حسنین کے نانا, ہاں یہ سوال باقی ہے, جی جی جواب باقی ہے, جی جی فرمائیے, یہ سوال کا جواب ہو جائے پھر دوسرا سوال بعد میں. اچھا تو وہ تو وہ بیچارے جو دیوانے تھے انہوں نے کہا تھا کہ 2 مدنی مذاکرے ہو جائیں, تو اس پر میں نے کہا کہ ہم تو یہ مسلسل کرتے ہیں, جاتے ہیں تو دل میں اداسی ہوتی ہے کہ روز ہوتا رہے, ادھر روز چلے گا نہیں, روز پھر لوگوں کو بھی اتنا ذوق نہیں رہے گا اور وہ بات بنے گی نہیں. تو کبھی کبھی ہوتا تھا اس کو لوگ اس میں زیادہ جمع ہو جاتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو ہفتے ہفتے کی ترکیب ہے, اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ. اور بیچ میں اس طرح کے مواقع تو آ ہی جاتے ہیں, بیچ میں کئی کئی مدنی مذاکرے کرنے کے بھی وہ بھی جاتے ہیں. تو یہ اور یہ حسنین کے نانا, حسنین جمع ہے حسن حسین کی, تثنیہ ہے, دو ہیں حسن حسین, یہ دو ملا کر حسنین, دو شیخ شیخین. تو حسنین یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما, تو یہ دو مل کر یہ حسنین ہوئے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا جان ہیں, تو یوں حسنین ان کے نانا, تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, صحیح ہے, جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپا سوشل میڈیا پہ ابھی ایک میسج آیا ہے اسلامی بہن کا, دو سال پہلے میں اپنے بہنوں اور بہن کے ساتھ نیو ایئر پر فائر ورک دیکھنے جاتی تھی, اب نہیں جاتی, اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اور ایک اور سوال آیا ہے, جو علماء کے بارے میں یہ کہتے ہیں جب اپنی بات آتی ہے تو تاویلیں کر لیتے ہیں, ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ وہ سوال ابھی میں سمجھ نہیں پایا, مفتی صاحب آگے تو اس خوشی میں ہم یہ بےچارا ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ان کو لگتا ہے میرا پیغام پہنچ گیا, کچھ رکے ہوئے تھے کسی وجہ سے گھر پہنچے لیٹ گئے, چلو آ گئے الحمد للہ, دیر آیت درست آیت الحمد للہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ ہمارے مطلب بہت پیارے پیارے مفتی صاحب ہیں. اچھا تو وہ کوئی بغداد شریف سے کچھ پیغام آ رہا تھا, کال, ہاں مطلب بغداد شریف, بغداد شریف سے یہ سوال ہم چلا رہے ہیں. بغداد معلہ و دربار غوثیہ کے پاس محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے لوگ لنگر کے جو ٹکڑے ہیں روٹی کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں بھی اصلاح فرما دیجئے, اور اس شعر کا مطلب بھی بتا دیجئے کہ بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہوں. باپا جان آپ کا بھی سلام غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے, ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا, جزاک اللہ خیر. یہ جو ٹکڑے اور بچا ہوا کھانا ادھر ادھر ڈال دینے کا تو بہت انٹرنیشنل پرابلم ہے, بہت مطلب ہر جگہ دنیا میں بہت زیادہ, پاکستان میں تو ہو سکتا ہے کم ہو غربت کی وجہ سے شاید پھینکنے کا سلسلہ, لیکن باہر ملکوں میں جہاں پیسہ زیادہ ہے نا, یا جہاں وہاں مفت کا ملتا ہے, تو یہ بغداد شریف میں لنگر بٹتے ہیں تو یہ سارے کھانے والے کے لیے تو مفت ہی ہوتا ہے نا. یہ اس طرح مطلب کیا اس کا حل کیا, تو اس سے بچنا چاہیے, بندہ اتنا ہی لے اتنا ہی نکالے جتنا یہ کھا سکے گا, اور پلیٹ میں چھوڑے نہیں, اور چھوڑتے ہیں نا تو پھر یہ اکثر ڈسٹ بین میں اور ادھر ادھر ڈال دیتے ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے نیاز کا ادب, بلکہ گھر کا بھی کھانا اس کو بھی پھینکنا تو نہیں ہے, ایک دانہ بھی نہیں پھینکنا ہے. اور وہ بغداد, بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہوں. یہاں ٹکڑے منگساں سے مطلب ہے کہ میں بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگوں گا. اب یہاں بھیک مانگنے سے مراد وہ جو بھیک مانگے جاتے ہیں, بھیک منگے بھکاری, یہ مراد نہیں ہے. یعنی میں بغداد کی گلیوں میں جاؤں گا اور میرے مرشد غوث پاک کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا کہ مجھے میری جھولی میں بھیک ڈال دو, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی. ٹکڑے جو ہے نا یہ ایک مطلب عاجزی کا لفظ ہے, تو بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا کرساں میرا میرا ہوں. میرا یہ غوث پاک کو میرا بھی بولتے ہیں, میر کی جمع لیکن یہ واحد میں بھی چلتا ہے اردو وغیرہ میں. تو میں میرا میرا کروں گا یا غوث یا غوث یا غوث پاک کروں گا. یہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے مشہور بزرگ ہیں, اتنے مشہور ہیں کہ مشہور ہیں بس. جو بھی جنہوں نے ہوش سنبھالا ہوا ہے, جو کچھ نہ کچھ مذہبی طور پر دلچسپی ہے, انہوں نے ان کا نام ضرور سنا ہوتا ہے. یہ جنگ میں تشریف فرمائے اور ان کے تعلق سے تو مکتبۃ المدینہ نے رسالہ بھی شاید چھپائے, فیضان سلطان باہو. شاید ان کا نہیں, میرے خیال میں ان کو ابو رجب کو زیادہ پتا ہوگا شاید, واللہ اعلم. تو بہرحال یہ کہ ہیں بہت مشہور, اور ان کا یہ کلام بہت مشہور ہے جس میں ہر, ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ ان کے آخری مصرے میں ہو انہوں نے لکھا ہے. تو اگر یہ تبرکن دو تین شعر سنا دو نا یار, اگر آپ کو بغداد شہری درونا آج بھی شاید ہو سکتا ابھی کوئی کال آ جائے تو میں نے کہا چلو پہلے سے عرض کر دوں کہ یہ جو سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ یہ غوث پاک کے بڑے عاشق اور شہدا تھے. غوث پاک بغداد شریف کے ٹکڑے منگسا اور یہ کیا ہے سب محبت کا اظہار ہے کہ چاہے مجھے میں اتنا مطلب کنگال ہو جاؤں کہ بغداد میں بھیک مانگنی پڑ جائے اور میں غوث پاک کا بس نام جپتا پھروں وہاں پر اور بس ایسا مجھ پر جنون تاری ہو. یہ عشق کا ایک انداز ہے نہ کہ حقیقت میں عوام سے بھیک مانگنا. تو یہ بہت شہدا تھے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جیسے کہ غوث پاک کی زیارتیں کی ہوں گی تو اب یہ کہتے ہیں کہ اتنا ڈٹھیا میں نے صبر نہ آوے اور کتے بھل اور کتے ول بجا ہوں. یعنی میں نے اتنا آپ کو آپ کی زیارت کی مگر مجھے اب چین نہیں آ رہا اب میں بھاگ کے جاؤں کدھر. یہ یا تو غوث پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں یا اپنے پیر کے بارے میں فرما رہے ہیں اب خدا بہتر جانے. تو اس طرح یہ ایک عشق اور محبت کا انداز ہے. اب یہ پھر اپنے تعلق سے فرما رہے کہ مرشد دادی دار باہو میں نو لکھ کروڑ ہٹ جاؤں. یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کوئی شریف مسئلہ یا حکم شرعی یہاں بیان نہیں کر رہے کہ پیر کو دیکھو تو سو حج ہو گئے لکھا کروڑا حجا ہوں. یعنی یہ مبالغہ ہے کہ بس میرے لیے تو میرے پیر کا دیدار جو ہے نا یہ بہت کچھ ہے. یعنی میں اس کو دیکھوں اس کو دیکھوں نہیں بس اپنے پیر کو دیکھتا رہوں یا غوث پاک کے تصور میں ڈوبا رہوں. اب جو بھی یہاں مراد ہو تو یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں نہ کہ شرع کو حکم بیان فرما رہے ہیں. اور شرع حکم بیان اس طرح کوئی کرتا بھی نہیں ہے. یوں تو اور حدیثیں بھی تو ہیں مختلف حدیثیں کہ جن میں حج کے باقاعدہ فضائل آئے ہیں. مسجد نبوی شریف میں جو پانچ نمازیں پڑھ لے گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے پانچوں نمازیں تو اس کے لیے بھی ہے حج کا ثواب لکھا ہے. اور وہ والدین کی زیارت اس کے ساتھ رحمت کی نظر سے تو اس پر مقبول حج کا ثواب ہے. اور حدیث میں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر کیا دن میں کوئی جتنی بار دیکھے تو ایک روایت میں غالباً 50 بار کا ایک روایت میں 100 بار کا. یعنی یہ الفاظ مبالغے کے ہوتے ہیں چاہے جتنی بار بھی دیکھے اتنی بار مقبول حج کا ثواب. تو ماں باپ کو دیکھنے کی یہ فضیلت ہے. اور حدیث کے شرح نہیں کر رہا میں اعلی حضرت جو فرما رہے کہ باپ جو ہے وہ پدر گل ہے یعنی مٹی کے وجود کا باپ ہے اور پیر جو ہے وہ پدر دل یہ دل پیر جو ہے وہ دل کا باپ ہے. تو ماں باپ سے پیر کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو جب ماں باپ کو دیکھنے کی یہ اعلی حضرت نہیں فرمایا میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو دیکھنے کی تو یہ فضیلت حدیث میں آ گئی. تو پیر کو دیکھنے کی یا عالم کو دیکھنے کی یا کسی اور اللہ کے نیک بندے کو دیکھنے کی بھی آخر فضیلتیں تو ہی ہیں. اور حدیثوں میں یہ تو موجود ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو یوں انہوں نے مطلب یعنی کہ اپنے طور پر کہا تو کوئی ہے اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کنفیوژن کی بات. آپ اگر تھوڑا سوچیں گے تو انہوں نے اپنے لیے کہا کہ بس جیسے میرے لیے ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے اب کعبے کے طواف کی حاجت نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے. حج جب فرض ہونا ہے تو وہ تو جانا ہی جانا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے حج فرمائے بھی ہوں گے تو حج بھی کرنا ہے نفل حج بھی کرنے تو اس کے بھی اپنے فضائل ہیں. یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات میں ایک مدنی پھول ہے پیج نمبر 261 جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز ادا کرے, اسے حج کا ثواب ملتا ہے. یا جماعت کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے, مطلقاً ہے. تو روزانہ یوں پانچوں نمازیں اگر کوئی مسجد نبوی میں ادا کرے گھر سے وضو کر کے آئے, یہ لکھا ہے ساتھ میں, تو پانچ حج کا ثواب روزانہ کما سکتا ہے. تو اس سے مراد اب کوئی بولے کہ صاحب وہ تو اب مکے جانے کی کیا ضرورت تھی, میدان عرفات میں وقوف کی کیا حاجت, پانچ دن کے یہ کنکریاں مارنا اور اتنی کیا مشقت کرنی تھی, مدینے چلتے ہیں اب پانچ نمازیں پڑھ لیتے تو پانچ حج روز کے ہو جائیں گے, تو وہ اپنی جگہ پر فضیلت. حج تو وہ تو کرنے ہی کرنے, ان کے بھی اپنے فضائل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. الحمدللہ ایک مدنی بہار آئی ہے, پیغام یہ آیا ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حاجی عمران صاحب کا ایک ویڈیو کلپ جو کہ نیو ایئر کے بارے میں تھا ایک دکان میں چلایا گیا, تو میرے دوست جو نیو ایئر منانے کے واسطے رک گئے تھے اور جا رہے تھے وہ توبہ کر لی انہوں نے الحمدللہ, اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ مدنی چینل پر ہی آج رات ہوں گے انشاءاللہ. کیا اکرم والا پنجاب سے الحمدللہ پیغام آیا ہے. ماشاءاللہ جنہوں نے توبہ کی ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اب مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے, انشاءاللہ بڑی ترقی ملے گی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی بھی رہے, یہ ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ 3, 4 اور 5 جنوری ڈھاکہ شہر میں دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. آئیے اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. 3 دن اجتماع پاک ہو بیٹھا کرتے, 3 دن اجتماع بزرگوں کا قول ہے, جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. اسلامی 3 দিনের সুন্নত ভরা ইজতেমা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, আর সেখানে রসুলগণ কাজ করছে প্যান্ডেলের আলহামদুলিল্লাহ উপরে উঠে. আমেরিকা সে শিরকত কে লিয়ে রওনা হো রহা হুম ইনশাআল্লাহ 3, 4, 5 জানুয়ারি 2018 কো দাওয়াত ইসলামি কে ইজতেমা মে শিরকত کرنے کی نیت کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 دن اجتماع پاک ہو بیٹھا کرتے, 3 دن اجتماع پاک ہو بیٹھا کرتے. دعوت اسلامی بنگلہ دیشے 3 দিন ব্যাপী سنت بھرا اجتماع. ابھی سبھی کے آمن جانب اجتماع اش گرہن کرار جنو دعوت اسلامی سنت بھرا 3 দিন اجتماع ہمرا حاضر ہب. یہ دعوت ہمیں دیکھی, ہمیں آپ ساتھ حاضر تھکار چیشا کرب ان شاء اللہ. وضو خانار کاج الحمد للہ شروع کر دیا ہو, آلوکت رکھار جو ہیوی ویٹر بولڈیزر بدھ لائن نیا ہو, شت شت ٹائلٹ غسلخانا نرمان کرا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, سیکھان شروع ہوئے سوشال বিস্তীর্ণ এই ময়দানের কাজ চলমান রয়েছে, নির্মাণ হচ্ছে. ঢাকা বেবি ওলিয়া করামকে মজারাত বলকে বাংলাদেশ তো یہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کا بول کے ماشاءاللہ. بنگلہ دیش میں یہ جو ڈھاکہ شہر ہے اس میں یہ 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہے. اس اجتماع کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری پیاری خوشخبری, جمعرات جو نشست ہے ہمارے بیان ہے ڈھاکہ کے سنت و بر اجتماع میں, تو بیان یہاں باب المدینہ کے وقت کے مطابق جیسے 8 بجے شروع ہوگا, ہفتہ وار اجتماع ہوگا, ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ ہی مطلب اس کی سمجھے کہ آپ ترکیب رہے گی اور انشاءاللہ وقت پر بیان مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. تو یہ اس اجتماع میں سنت و بھرا بیان ہوگا اور الحمدللہ اس بیان میں وقت مناسب پر امیر اہل سنت بھی کرم فرما ہوں گے. امیر سنت کی بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر ہم زیارت بھی کریں گے, انشاءاللہ مدنی پل بھی لیں گے, اور جو ڈھاکہ کے اس سنت پر اجتماع میں شریک ہوں گے انشاءاللہ امیر سنت مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ انہیں بھی نیکی کی دعوت بیان فرمائیں گے, انشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائیں گے. تو یہ خصوصیت کے ساتھ جو ڈھاکہ کے اجتماع میں جو اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہیں ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ ایک اچھی خبر ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ بنگلہ دیش کے سنت و برے اجتماع میں پہنچیں تو انشاءاللہ تعالی اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے میرے لیے سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے باپا جان کہ ہم 11ویں شریف تو سنتے آ رہے ہیں لیکن یہ بڑی 11ویں شریف اس سے کیا مراد ہے, پلیز رہنمائی فرما دے, جزاک اللہ خیر. 11ویں شریف یوں تو ہر مہینے کی 11 تاریخ جو آتی ہے وہ 11ویں شریف ہوتی ہے غوثبہ کی نسبت سے, تو اس لیے بڑی 11ویں شریف سے مراد یہ کہ سال میں جو ایک بار آتی ہے ربیع الاخر کی 11ویں رات, تو اس کو ہم کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف پہچان کے لیے, ورنہ صرف 11ویں شریف کے تب بھی چل جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. پاپا ایک اسلامی بھائی ہیں تاج محمد قریشی صاحب کے بیٹے شاہد قریشی نواب شاہ سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میرے بابا جان جو اوائل ہی سے آپ کے چاہنے والوں میں سے تھے ان کے لیے خصوصی دعا کی التجا. یس کریں کہ کیا نئے سال کی شروعات کی رات کو محفل میلاد شریف کی ترغیب دی جا سکتی ہے, یہ رہنمائی فرما دیجیے. اصل یہ کوئی جیسے آج کی رات ہے نا, یہ کوئی وہ نہیں اسلامی تہوار نہیں ہے. آج ہم نے جو یہ شروع کیا اس کی وجہ جب گناہ بھرا ماحول ہوتا ہے چاروں طرف, تو اس بہانے کچھ نہ کچھ سائیں بھائی جمع بھی ہو جاتے ہیں اس سے بچ جاتے ہیں, اور مدنی چینل پر بھی خرافات گناہ بھرے چینلز پر بھی خرافات ہوتی ہو تو تعجب نہیں ہے, خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا, کیسے کیسے فلم ایکٹر آ کر وہ ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگاتے ہوں گے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہاں وہ پاک نفوس جمع ہو جاتے ہیں, سلیم الفطرت عاشقان غوث اعظم جمع ہو جاتے ہیں, ہم ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. باقی اس رات کو یہ اہمیت نہ دی جائے کہ یہ کوئی بڑی رات ہے, نارمل رات ہے, اور اگر کوئی میلاد شریف کرنا چاہے تو حرج بھی نہیں ہے, لیکن ہم اس کا آفیشلی اعلان تو میں ویسے بھی نہیں کر سکتا جب تک ہماری مرکزی مجلس شورا پاس نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹا پوچھ رہا ہے ریسلنگ دیکھنے کا مجھے شوق ہے, ریسلنگ دیکھنا جائز ہے؟ باکسنگ دیکھنا, ریسلنگ, ریسلنگ یہ کیا ہوتا ہے؟ ریسلنگ یہ لڑائی ہوتی ہے آپس میں, دو آدمی آپس میں دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں نا, کشتیاں. اچھا کشتی, تو پھر باکسنگ بھی آ جاتی ہوگی, ہو سکتا ہے باکسنگ مارتے ایک دوسرے کو, باکسنگ یوں سمجھے کہ باکسنگ منہ پہ مارنے کا نہیں ہوں, تو مطلب یہ ریسلنگ ایک الگ ہوتا ہے, یہ آئٹم الگ ہے, اس میں مطلب یہ زیادہ مطلب ایک دوسرے کو نام سنا ہے ریسلنگ, ہاں کشتیاں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اب یہ لہو و لعب تو یقیناً ہے, یہ اس میں میری معلومات کے مطابق ایک بڑی تعداد وہ ہے جو شارٹ مطلب ان کے وہ کپڑے جو ہے نا وہ پورے نہیں ہوتے, یعنی شارٹ پہنتے ہیں, تو یہ ویسے ہی ناجائز ہو جائے گا. تو اور منہ پر مارنا ناجائز, یعنی یوں مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اب اس کے دیکھنے کے حوالے سے یا جو بھی ہے آپ ارشاد فرمائیں. یعنی ورزش جو ہے نا, ورزش شریعت کی پابندی کے ساتھ جائز ہے, اور وہ کشتی بھی اگر اس پابندیوں کے ساتھ ہو تو وہ علماء سے رہنمائی لے کر چلو بندہ کرے, لیکن آج کل کی کشتیاں وہ جس انداز میں ہوتی, چڈیاں پہن پہن کے, ہاف پینٹ پہن کر رانے بھی نظر آتی ہوں گی, بلکہ ہاف پینٹ بھی نہیں ہوتی ہوگی ان کا, تو ایسی کوئی ترکیب شاید ہوتی ہے کہ یہ وہ چھوٹا سا وہ لنگوٹ باندھ لیتے ہیں, بدن کو شاید تیل لگا لیتے ہیں کہ کوئی پکڑ بھی نہ سکے, اور یہ پکڑ بھی لے تو یوں اپنے آپ کو چھڑانے میں آسانی ہو. تو اس طرح مطلب یہ کشتیاں لڑتے ہوتے ہیں. تو یہ ہے تو ایک طرح ہے تو ویسے یہ لہو و لعب میں آئے گا کہ جس طرح یہ کرتے ہیں, ان کا کوئی انہیں کہ دینی مقصد نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ بے پردگی اور بدنگاہی کا اس میں ایک طوفان, کئی حوالے سے اس میں بدنگاہی ہو رہی ہوتی ہے, اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. اس دور کی کشتیوں کو دیکھ کر آپ کوئی اگر شرعی پردے کے ساتھ کرے تو پھر علماء سے اپنے پوچھ لیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. منہ پر مارنا تو جانور کو بھی چہرے پر یا سر پر مارنا ناجائز ہے, چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو, نہیں مار سکتے چہرے اور سر پر, یہ گناہ ہے. اور یہ باکسنگ والے بھی چہرے ہی کو وہ نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور چہرے کو بچانے کے لیے وہ سکھاتے بھی یوں لڑو, یوں نہیں, یوں لڑے گا تو چہرے کو مارے گا یوں. تو یہ ہے سب مطلب فضول ہے, اس کا کوئی اس دور میں تو فائدہ بھی نہیں. اب تو مطلب یہ کراٹے پراٹے جتنے بھی تھے سب بیکار ہو گئے اسلحے کے سامنے. پہلے ہو سکتا ہے کام آتے ہوں, لیکن اب تو ایک گولی سب کو قبرستان پہنچا سکتی ہے, چاہے بڑے سے بڑا پہلوان ہو یا باکسر ہو یا کوئی ترم خان ہو. تو ان چیزوں سے بچے کرنے والے کام کریں جو جنت میں لے جائیں. زندگی مختصر ہے, کیا پتا یہ ریسلنگ میں ہی موت آ جائے. آتی بھی ہے نا, مر جاتے ہوں گے, ایسا مارتے ہوں گے ایک دوسرے کو. تو یہ صحیح نہیں ہے کام, مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میں نیاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر شراب پیتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز, جیسے رات میں اگر وہ شراب پیتا ہے تو صبح اٹھ کے صبح فجر کی نماز یا زہر اثر مطلب نماز اگر پڑھتا ہے تو وہ نماز کا اہتمام کر سکتا ہے؟ باپا جانی, میں اطہر صدیقی اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں بھی باپا جانی بہت شراب پیتا تھا, اور خاص طور پر نیو ایئر کو تو میں پہلے سے ہی لا کے, اور مہنگی شراب ملتی ہے, لا کے رکھتا تھا, یعنی کہ ایکسٹرا پیسوں میں. بابا جانی جب سے میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا ہوں, ابھی چیز سے دور ہو گیا ہوں, اور اب بھی میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں اور آپ کے دل سے چھڑکتے ہوئے مدنی پھولوں کو سن رہا ہوں. اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرمائے, آپ کو بھی, ہم سب کو توبہ نصیب فرمائے. جتنے مسلمان ان گناہوں میں پڑے کاش توبہ کر لیں. شاید یہ ہو چکا ہے میرے آنے سے. اور پہلا جو تھا سوال نماز پڑھنے کے تعلق سے, تو جب نشہ ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ نماز تو فرض ہے ہی, اس شرابی ہو یا جواری ہو, وہ شراب جوا کا گناہ ایک اپنی طرف ہے ہی, وہ گناہ ہے. نماز ترک کریں گے تو پھر یہ نماز فرض کا ترک کرنے کا بھی گناہ ہوگا. تو نماز پڑھ سکتا ہے, پڑھنی چاہیے, پڑھنی ہوگی کہ فرض ہے. تو شراب سے بھی توبہ کر لیں, شراب ہے بڑی خراب, اس میں نہ دنیا کا نفع ہے نہ آخرت کا, اس کو ترک کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اپنی موت کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ دنیا کی مصیبتوں سے یا بیماریوں سے, دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا ناجائز ہے. اگر کوئی اس لیے دعا کرتا ہے کہ اس کے لیے اب وہ گناہ سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, تو جو زندگی گزرے گی میں گناہوں میں بڑھتا چلا جاؤں گا, تو اس کے لیے یہ موت کی دعا کر سکتا ہے. یا کسی سعادت کے حصول کے لیے موت کی دعا ہو سکتی ہے کہ مجھے مدینے میں موت آئے, تو ہمارے بزرگوں نے بھی مانگی ہے. دیکھیں موت کی دعا ناجائز جو ہے نا اس کی صورت وہی ہے جو میں نے عرض کی, بیماریوں سے, دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر گھبرا کر بندہ موت کی دعا کرے. ہاں یہ بھی کر کر دعا کی جا سکتی ہے اگر وہ تنگ آ گیا بیماریوں پریشانیوں سے, تو یا اللہ اگر میرے حق میں زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رہنا نصیب ہو, اگر میرے حق میں موت بہتر ہے تو موت نصیب ہو. لیکن وہی دنیا بھی زندگیوں سے دنیاوی پریشانیوں کے اگر میرے حق میرے لیے اگر مزید دنیاوی پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں تو موت آ جائے تو یہ تو پھر وہی ناجائز صورت ہوگی. وہ گناہ والے اس میں یہ ہوگا کہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ ہو. وہ دیکھ لیتے ہیں ذرا ابھی جو آخری جملے کا ہے وہ. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 807 حدیث پاک ہے, اکثروا ذکر ہادم اللذات, یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. اس کے بعد پھر صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کریں. یہ اس کے بعد ہم اکثر ذکر حادم اللذات الموت, کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو, مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کہ اس کی ممانعت آئی ہے اور ناچار کرنی ہی ہے, تو یوں کہے الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر یعنی بھلائی والی ہو, اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. تو وہ ہم نے جو کہا وہ صحیح تھا. ہاں جی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیع. یہ ابھی وہ مدرت ابھی وہ مجھے توجہ دلائی کان میں میرے نگران شورا نے کہ میں یہ کہنے گیا کہ سچے دل سے توبہ کرے, تو اس کے بجائے میرے منہ سے نکلا جو سچے دل سے گناہ کرے, تو وہ الٹا نکل گیا. تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں کہ سچے دل سے توبہ کرنا ہے, اور گناہ تو نہ سچے دل سے کرنا ہے نہ جھوٹے دل سے کرنا ہے, کرنا ہی نہیں ہے گناہ, تو نکل گیا میرے منہ سے. تو اس کو ایڈٹ کر دیجیے گا انشاءاللہ. جی نعت خواں معذرت ہاں بھائی. صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد ہے تو اللہ اللہ اللہ. امیر سنت سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں. اس سوال میں شاید جو مہینے کا وہ بھی ہے. اچھا دیکھ لیں جلدی رجوع ہو جائے. یہ جو میں نے کہا کہ وہ آگے چل کر نیک بننے کی امید نہیں ہے, وہ گناہ بڑھتے جائیں گے تو موت کی تمنا اب کر سکتا ہے. تو اس کے تعلق سے فضائل دعا جو کہ اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے اور اعلی حضرت نے اس پر حاشیہ بھی لکھا ہے, اس میں یہ لکھا کہ نکوکار کے واسطے زندگی نعمت اور بدکار کے لیے یعنی گناہگار کے لیے زندگی نقمت یعنی سزا. مگر تمنا موت کی اس خیال سے کہ جس قدر جیوں گا زندہ رہوں گا زیادہ گناہ کروں گا نادانی ہے. اگر گناہوں کو برا جانتا ہے تو ان کے ترک پر مستعد یعنی تیار ہو اور عمر دراز طلب کرے تاکہ عبادت اور ریاضت سے ان کا تدارک یعنی تلافی کرے. یہ حدیث میں فرمایا جو میں نے عرض کیا وہ اس سے نکل رہا ہے. حدیث میں فرماتے ہیں کوئی تم سے موت کی آرزو نہ کرے مگر جبکہ اعتماد نیکی کرنے پر نہ رکھتا ہو. یہ اسی میں پیج نمبر 182 یہ دیکھنا. مطلب تحدید کے لیے کئی اور بھی میں نے شاید پڑھی ہیں اس کی, لیکن بہرحال وہ نکال دیجئے گا, اس کو ایڈٹ کر دیجئے گا. اب جو میں نے پڑھا اس کو باقی رکھیے گا. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ ہمیں لائیو چیٹ کے ذریعے ملا ہے. اس سوال میں ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک سوال ایک اسلامی بہن نے کیا ہے. سوال سنیں گے تو یہ حیرت کا احساس بھی ہمارے سننے والوں کو بھی ہوگا. سوال آپ سے کیا جا رہا ہے. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بیوی اور شوہر کے درمیان اکثر تناؤ رہتا ہے. بعض بیویاں اپنے شوہر کو کوستی رہتی ہیں. ان کے شوہر ان کو اپنی حیثیت کے مطابق ہر سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر معمولی سی کسر رہ جائے تو وہ کوسنا شروع کر دیتی ہیں. اور جب اسلامی بھائی اپنی زوجہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنا تو کر رہا ہوں اس پر شکر ہی کر لو, تو محترمہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں اور دوسری خواتین کی مثالیں دینے لگتی ہیں. فلاں اپنا کام خود کرتی ہے, شوہر کی محتاج نہیں, اور اس کا شوہر بھی کتنا اچھا ہے کہ اس کے معاملات میں بولتا نہیں, دونوں خوش رہتے ہیں, ایک دوسرے کی پنچایت نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. اب آپ ہی بتائیں ایسی صورت میں کیا کریں, اور خاص اس وقت کے شادی ہوئے کافی لمبا عرصہ گزر گیا ہو, بچے بھی بڑے ہو گئے ہوں, کیا کریں. ماشاءاللہ اسلامی بہن کا یہ سوال, یہ بات سمجھ جائے اسلامی بہنیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ دیور بھابھی اور سب ساتھ رہتے ہوں اور یہ ابھی چھوٹی ہو, اس کی عمر زیادہ بڑی نہ ہو اور ابھی یہ اپنے گھر نہ گئی ہو, تو اس نے یہ دیکھ کر یہ محسوس کیا ہو یا اس کو محسوس کروایا گیا ہو, خدا جانے. تو ہے تو بات تو پتے کی ہے, یہ وہ ہے نا کہ وہ جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی گئی تو, اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ غالباً کہ تم ناشکری زیادہ کرتی ہو. مطلب شوہر کتنے بھی احسان کرے نا, اس نے تو بس وہ ناشکری کرنی ہوتی ہے کہ مجھے دیتا نہیں ہے. یعنی یہاں تک کہتے ہوئے نہیں جھجکتی کہ مجھے کھانا نہیں دیتے گھر میں, کھانا کھائے بغیر مطلب روٹی نہیں ملتی, روٹی نہیں دیتے تو کیا ہوا کھا کر زندہ رہتی ہے. تو یہ ایک تعداد ہے عورتوں کی جو مطلب بیچاریاں مطلب کسی طرح بھی اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی کہ بیچارہ کس طرح محنت مزدوری کر کے گھر چلاتا ہے, اس پر نہیں اس کی فرمائشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو بعض یہ بھی ہوتی ہیں، بعض شوہر بھی مطلب کوئی ضرورت سے زیادہ ستا رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں کو توبہ کر کے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے ایک درست راہ پر چلنا ہے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، اور روکی سوکی چلانے میں اگر گزارا ہو جاتا ہونا تو مدینہ مدینہ زندگی بہت اچھی گزرے گی. اسی طرح سادہ لباس، سادہ مکان اور سادہ زندگی ہوگی نا تو دونوں جہاں میں انشاءاللہ بھلائیاں حاصل ہوں گی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ کیا بارش کی وجہ سے سب اندر ہیں یا کوئی اور حکمت ہے؟ ایک حکمت تو بہت اچھی ہے جو میرے سمجھ میں آتی ہے. نہیں، یہ بہت اچھی حکمت ہے کہ یہ کچھ پردے بھی گرائے ہوئے ہیں. یہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ حکمت یہ اس لیے کی ہوگی، اگر نہیں کی تو یہ نیت بھی کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ شدید فائرنگ ہوتی ہے اور ان کے خول جو ہے نا گرتے ہیں نیچے، خول گرتے کھلا آسمان، تو کھلے آسمان ترے جب بعض اوقات لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں. اخباروں میں یہ بھی شاید آتا ہوگا، اندھی گولی، یہ گرما گرم انگارا ہوتا ہے، خول جو ہے یہ گرتا ہے، تو جب کسی پر گرتا ہے نا تو سر وغیرہ پر گرا، کندھے پر گرا، تو بعض اوقات ہاسپٹل بھیجتا ہے اس کو. نگران صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بھی سوچا تھا. اچھا آدمی تو یہ اچھی، اگر یہ نیت کی تھی کہ مسلمانوں کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نے یہ باہر سے دریا اٹھا لی اور یہ پلاسٹک ڈال دیے تو یہ مدینہ مدینہ. تو میرے مشورہ بھی دینا تھا آپ سے کہ اب باہر نکلنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، یہ ابھی کیا ہوتا ہے، یہ شروع میں یہ ٹرائل بیسس پر فائرنگ کرتے ہیں کہ کام کر رہی ہے نہیں، یہ ویسے شرارتن مزہ آتا ہے لوگوں کو، ٹا ٹا ٹا بھی کہیں کہیں سے شروع ہو گیا ہوگا. تو ہمارا چونکہ یہاں مجھے تو پیکنگ ہے نا بالکل، تو شاید آواز نہ آئے، ہو سکتا ہے باہر والوں آتی بھی ہوں گی، ادھر ادھر سے تھوڑی تھوڑی آواز آتی ہوگی، شاید پھر بڑھ جائے. تو یہ ہمارے ہاں تو ایک بار شاید ایسا ہوا تھا، یہ جب رمضان حل کی چھت کچی تھی، چھپر وغیرہ شاید ڈلے ہوئے تھے اور اس میں سے ایک اندھی گولی گری تھی، ہاں چھت پھاڑ کے میں رکھ لی گری تھی، اور شاید کوئی زخمی نہیں ہوا تھا لیکن یاد پڑتا گری تھی، ہاں نا گری تھی نا. تو یہ گرما گرم ہوتی ہے نا، تو کمزور چھت ہوگی تو یا وہ کیا نکل ایسبیسٹوس اور کیا کیا ہوتا ہے، تو یہ کمزور کمزور چیزیں ہوتی ہیں، ان کو یہ گرما گرم گھوم کے آتی ہوگی نا تو یہ سوراخ ڈال دیتی ہوگی. تو یہ کہ کھلے آسمان میں ڈائریکٹ آئے گی تو پریشر سے آئے گی، تو اس لیے وہ باہر ابھی نکلنا نہیں، جو اندر ہے گھروں میں اندر ہے، گھروں کے اندر رہے، جو فیضان مدینہ میں یا جہاں بھی ہے مشورہ میں نے مانگا، مشورہ ہے آپ کی بھلائی کے لیے کہ آپ باہر نہیں نکلنا، یہ سہن میں جو بھی ہے وہ مہربانی کر کے اندر آ جائے، بعض ہوتے ہوا کھا رہے ہوتے ابھی ہیں ٹیل بھی رہے اکا دکا تو اندر آ جائے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آرے آ سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آ. جواب دیجئے اس کے معنی کیا اور یہ شعر کس کا ہے؟ جواب کس سے لینا؟ سناٹا ہو گیا ہے تقریباً، ایک آدھ ہاتھ اٹھ رہا ہے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ قرار آئے، تو نہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلاول احمد الطاری جامع المدینہ فضائل وغوث العظم. یہ شیر مدینہ غوث العظم ماشاء اللہ درجہ خامسہ ماشاء اللہ پانچواں درجہ جی ففتھ کلاس شیر یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اے دل تو یعنی کہ شیر دوبارہ پڑھ شیر دوبارہ شیر کا تھوڑا دوبارہ پڑھ دیجئے تاکہ سمجھ میں جی شیر کو دوبارہ پڑھ دیجئے اچھا پہلے جو آپ نے جو جن کا نام لیا کہ فلاں کا شیر ہے اس سے ہے کسی کو اتفاق یا اختلاف اتفاق جس کو کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شیر ہے وہ ہاتھ اٹھائے بھائی آپ کو تائید نہیں مل رہی دو چار کی تائید ہے اس باقی سب ہیں بیٹھے ہوئے سانس لے رہے ہیں بس تو آپ کے جواب کا پہلا حصہ لا دوسرے چلو بھائی اور کوئی آؤ ہمت کرو دیکھو وہ آئے جو اس مہینے میں تین دن کے مدنی قافلے کی فیس رکھتا ہوں کہ میں تین دن کے مدنی قافلے میں اسی ماہ سفر کروں گا اور جواب یہ ہے اسی کو دینا یہ مائک اور یہ سائیں بھائی بھی اگر عطا فرما دیں خامسا والے مہربانی ہوگی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جی شیر سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا اسد رضا خان ہزار کسی کا تو ہے اب یہ بھی نہ بول دوں اگر میں تو کسی اور کا نام کوئی لے لے گا آپ نے پڑھا یہ شیر جی کس کتاب میں پڑھا ذوق نات اچھا چلو آگے بڑھو جواب اس کا وہ معنی تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ ہار آئے تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے معنی تو آپ جی بہتر بتا سکتے مدنی فیس دے ہر ماہ انشاءاللہ تین دن کی مدنی کافی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے پاپا انشاءاللہ اس اشعار کا مطلب یہ ہے پہلے بیٹے وہ اشعار کا تو اب بتاؤ گے مانا چلو انشاءاللہ وہ کس کا شعر ہے بھی تو طے کرو یہ حضرت امام حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے جو کون سی کتاب ذوق نات آپ پرفیکٹ ہیں آپ مطمئن ہیں اس سے بہت یہ پرفیکٹ ہے کہ جہاں مجھے یاد ہے کہ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے دل تجھ سے کیوں نہ خوف آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگ رہا ہے جن کو تجھ پہ پیار آتا ہے ایسے غلطی ہو گئی تو معاف کر معاف کیا ماشاء اللہ چلو کچھ تو ہمت تو کیا دیوانے نے تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو نی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے کسی اور کو موقع دیں بابا بھلے دیں آپ بادشاہ اب آخری سے موقع لیں گے پھر میں بتاؤں گا ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ بور ہو جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وی آئی پی روم بھی خاموش ہے باپا جان مدثر عطاری اس شعر کا مطلب یہ ہے شعر کس کا ہے یہ شعر جو ہے حسن رضا خان صاحب کا ہے یعنی یہ دیکھو بھیڑ چال ہو رہا ہے معاملہ لگتا ہے آپ نے پڑھا ہے باپا جان وہ پڑھا تو نہیں ہے ابھی دو نے کہا تو اس لیے لگتا ہے کہ یہی ہوگا شعر کا مطلب باپا جان یہ ہے کہ تھوڑا باپ مائک یہ شعر کا مطلب یہ ہے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ کہا رہا ہے کہ اے دل تمہاری جو حرکتیں ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں تو مجھے اس سے یعنی کیوں نہ وہ میری طبیعت خراب نہ ہو تیری حرکتوں سے دماغ کیوں نہ کھا رہا ہے جی کیا مصرے میں کیا ہے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ کھا رہا ہے یہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ کھا رہا ہے، یعنی میری طبیعت میں چینجنگ کیوں نہ آئے، جبکہ تجھے تو اسی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیارا ہے، جو تجھے ہدایت کا راستہ دیتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، جو تیرا یعنی مفتی الہ ہدایت نہیں ہے اس سے تو دور بھاگتا ہے، اس لیے آپ کو کھار آتا ہے اس سے. جی باپا کھار آتا ہے. کھار آتا ہے نا؟ جی. اچھا کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ باپا جان پانچویں درجے میں پڑھتے ہیں. پانچویں میں کہاں پر؟ اچھا یہیں مرکز جامعۃ المدینہ کے. باپا وہ بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کے بعد میں پنجاب چلا گیا تھا، بھائی کے لیے دعا فرما دے میرے. اللہ شفا دے. تو خار آئے یہ تو ہے ہی نہیں شہر میں. باپا معاف فرما دے. معاف کیا نہیں، ویسے بےچارے سمجھے صحیح ہیں. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے. وحشت اب یہاں تو مطلب وہی کہ تیری مطلب یعنی کہ تو مطلب نمازوں سے، سنتوں سے، دین کے معاملات سے تو دور بھاگتا ہے، تجھے اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تیرے کو بے چینی ہوتی ہے، دل نہیں لگتا. تو تیری اس وحشتوں سے مجھے کیوں نہ حسرت اور غیرت آئے، مجھے کیوں نہ افسوس ہو کہ تو کیسا امتی ہے کہ جو سونا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اسے پیار کرتا ہے، تو اسے محبت کرتا ہے، تو انہی کے رستے سے دور بھاگتا جا رہا ہے. یہ اس کا مفہوم بنتا ہے جو میری موٹی سمجھ میں آیا وہ عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ علیہ. سعید قریشی شادی سنت. ہاں شعر یہ شعر ذوق نعت کا ہے، مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے. پہلے جو سائل تھے انہوں نے پہلا جو ذوق نعت اعلی حضرت والے تو وہ صحیح نہیں تھے، دوسرے جو ہے نا انہوں نے اب اگر واقعی انہوں نے دیکھا نا میں نے پڑھا ہے تو وہ تو صحیح تھا، ان کا آدھا جواب صحیح تھا یوں کہہ لیجیے. بعد میں جواب بھی نہیں دیا نا، یہ ہتھیار ڈال دیا انہوں نے. تو کس کو ملنا چاہیے جی، جس نے معائنہ بتایا اس کو یا کس کو ملنا چاہیے؟ جواب فرمائیں. چلو مجھے مت تو تحفہ، لیکن جس سے میں بتایا تو میں نے نہر مانا. چلو میں معاف کرتا ہوں تحفہ ان کو، تو کم از کم دے دو جنہوں نے ذوق نعت بولا. میں نے پڑھا شعر تھوڑا اس سے کہا نا انہوں نے وہ اعتماد کے ساتھ، ان کو کچھ تحفہ دے دیا جائے کچھ تو. دوسروں کا اگر انہوں نے کتاب میں پڑھ کے بتایا ہے تو ان کو بھی تھوڑا دے دیا جائے، اور ان سے رہنمائی لے کر کہ انہوں نے کہا یہ کچھ یہ نہیں موبے دار اور لگتے تھے تو انہوں نے صحیح کہا ہوگا، تو پھر ان کو نہ دیا جائے تحفہ. جنہوں نے جو ہے آدھا جواب درست دیا ان کو ہم دونوں اسلامی بھائی یا تینوں اسلامی بھائیوں کو ہم کتاب جو ہے پیش کرتے ہیں اس مدنی فیس کے ساتھ کہ یہ فرما دیں، اعلان کر دیں کب تک پڑھ لیں گے. انشاءاللہ نماز کے احکام کتاب بہت کام کی ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لینا چاہیے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کیا بات ہے؟ آپ کب تک پڑھیں گے؟ بابا جان انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر، امیر علیہ سنت صاحب انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ. اگر نہیں پڑھیں گے تو کسی کو خار آ گیا تو دیکھ لیں آپ، پڑھنا ہے ایک ہفتے میں. ایک ہفتے میں نہیں ہو سکا تو دو گیارہ دن چلیں، گیارہویں شریف کا مہینہ ہے، گیارہ دن انشاءاللہ. پھر لیٹ ہو جائے تو پچیسویں شریف تک کی بھی آپ کو اجازت ہے، بس انشاءاللہ پچیس دن سمجھ کے پڑھنا ہے، خالی توتے کی طرح رٹا نہیں لیتے صحیح آگے بڑھ گئے انشاءاللہ. اور اب تو امامہ بھی باندھنا ہے انشاءاللہ، سر پہ ہاتھ رکھا سر امامہ باندھتے ہوں گے، یہ آج آپ بھول گئے ہوں گے یا کسی وجہ سے باہر نکلے ہوں گے نا، تو ہمارے طلبا یہ ہے مطلب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تیری بہشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تیری بہشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے. مجید کالونی کے تقریباً 88 اسلامی میں باپا آج ماشاءاللہ وہ لے آئے ہیں. آپ نے کل یاد دلایا تھا تو آج کیا بات ہے, خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی آئیں گے. یہ تو آپ کی دعوت ہے انشاءاللہ. کون کون آج تو پیکج بھی ہے نا ملاقات کا. جی وہ ڈرانے والا پیکج ہے, آج پنجاب سے بھی آ رہے ہیں. اور رکنیشور حاجی اظہر بتا رہے تھے, فون آیا تھا, میں 10 رسالے پڑھ لیے اور 5 راستے میں پڑھوں گا, میری ملاقات ہو جائے گی نا. میں 15 رسالے کہا تھا نا کہ جو اعلان کیے ہیں تو 15 وہ 17 یا 19 ہوئے تھے, جو اختلاف تھا. تو میں نے کہا چلو 15 جس میں پڑھے ہوں تو اب یہ کچھ آ رہے پنجاب سے بھی اور کچھ ادھر ادھر سے بھی شاید آ کے بیٹھے ہوں گے. میں کس کس نے 15 رسالے پڑھ لیے, یا غوث پاک اتنی آوازیں لگا رہے. چلو اتنے جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں ان کو تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ 1000-1200 نہ آ جائیں گے. ماشاء اللہ. چلو تو یہ بھی ملاقات بھی اب آج رات مدینہ مدینہ انشاءاللہ بغداد بغداد. تو خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اس میں بھی بغیر گلاس کے انشاءاللہ سوال جواب لائیو انشاءاللہ. مدنی چینل پر لائیو نہیں ہوں گے, آپس میں لائیو ہوں گے انشاءاللہ. پھر وقت مناسب پر ملاقات کی بھی ترکیب رہے گی, اور پھر انشاءاللہ سحری بھی کریں گے. روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ, کل مسلم بھی مدنی ہے تو انشاءاللہ سحری وہ کریں گے جن کو روزہ رکھنا ہوگا. اور پیر شریف کا روزہ سنت ہے, کل پیر شریف ہے اور مدنی انعام بھی ہے. تو ہے کوئی نیت کرنے والا کل کا روزہ؟ ماشاءاللہ بارک اللہ. مل جل کے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے, سحری کریں گے, اس سحری کے بعد پھر مدنی پھول, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوگی, پھر فجر کی نماز کی تیاری انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. ہمارے خصوصی مدنی مذاکرے کے جو شرکا ہیں انشاءاللہ ان کو وہاں چائے بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, کافی نہیں, گیارہویں شریف کے دنوں میں کافی کا آپ نے جی اس دن تو کافی تھی, آج چائے پلاؤ نا یار بےچارے. دیکھو نا کتنے کتنے گناہ بھرے سے ماحول سے آج تو نکل کر خصوصیت کے ساتھ آئے ہوں گے. چلے کافی بنا لیں, ممکن ہو تو نہیں تو چلو چائے سے, وہ دودھ کا اور انتظام شاید کرنا مشکل ہو جائے گا. چلو چائے پی لینا بس انشاءاللہ عزوجل. اب اس میں کوئی یہ جو عموماً جملہ کہا جاتا ہے آپ نے پوچھا نا بس سمجھو کافی پی لی, یہ کیسا محاور آئی ہے اس کو, وہ جھوٹ گناہ بڑا جھوٹ تھوڑی بولیں گے. آپ نے بولا بس جیسے ہم نے پی لی, دیکھیے محاورے کے طور پر بولتے ہیں چاہ. ماشاءاللہ چاہ یعنی محبت, چائے چاہیے نہیں آپ کی چاہ چاہیے, چاہ چاہیے, چاہ نے آپ کی محبت چاہیے ماشاءاللہ. حکایت, ایک غمگین نوجوان نے آ کر بارگاہ غوثیت میں فریاد کی, حضور میں نے اپنے والد مرحوم کو رات خواب میں دیکھا, وہ کہہ رہے تھے بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں, تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کی بارگاہ نورانی میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر. یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے, وہ نوجوان چلا گیا. دوسرے روز خوش خوش حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا یا مرشدی آج رات والد مرحوم سبز ہنڈا یعنی گرین ڈریس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے, وہ بہت خوش تھے, کہہ رہے تھے بیٹا گوشت پاک کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا. بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے, اور یہ سبز ہڈلا یعنی سبز لباس بھی ملا ہے. میرے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر. یہ سن کر میرے مرشد غوث پاک نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. نظامِ گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں, نظامِ گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامانِ مولا تیرا, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامانِ مولا تیرا. سلطان دیوان ولایت، ولیوں پہ حکومت، احباب خطابت، قانون سے ہدایت، سرتاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، دریائے کرامت، فرماؤ حمایت، کل جائے مصیبت، سرتاپا شرافت، ہے مخزن عظمت، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں باری جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں باری جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں باری جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا صدقے جاؤں غوث پاک، میں باری جاؤں غوث پاک، صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، پوری دیدار تپس کر کر تسلی دی غلاموں کو، پوری دیدار تپس کر کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ صدقے جاؤں غوث پاک، میں باری جاؤں غوث پاک، صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں باری جاؤں غوث پاک، صدقے جاؤں غوث پاک، زمین فاجری سوجا میں ہوں قربان مرشد پر، زمین فاجری سوجا میں ہوں قربان بنایا جس نے تجھ جیسے، وہ بندہ غوث اعظم کا، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں باری جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں باری جاؤں غوث پاک۔ پر سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا، کیا شرابی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، کیا یہ درست ہے؟ روایت تو ہے، اب اس کا مطلب ابھی نماز نہ پڑھے، فرض تو توبہ تو مشرک اور کافر کی بھی قبول ہے کہ دنیا کے اندر اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں کفر و شرک سے تو اس کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے، تو جو نماز شرابی ہے وہ نماز بھی پڑھے اور ساتھ میں توبہ بھی کرے، توبہ کر لے گا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کے اس کی نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ یعنی مایوس نہ ہو کہ میری تو نماز اب قبول نہیں ہوگی، شراب سے تو توبہ کرنی کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی شراب نہیں چھوڑنا چاہتا تب بھی نماز تو صرف فرض رہے گی، پڑھنی پڑھنی ہے، لیکن شراب بڑی خراب ہے، ہر گناہ خراب ہے، اسے توبہ تو کرنی کرنی ہے۔ یعنی یہ کہ اگر یہ خدا نہ خاصا شراب پیتا ہے اور چھوڑتا نہیں تو اس میں یہ نہیں کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے، ایک گناہ کرتا تو 100 گناہ کرے، یہ کس نے کہا تھا؟ اس ایک گناہ کو بھی چھوڑنے ہی کا رستہ نکالے، نہ کہ دوسرے گناہ بڑھا لے اپنے اوپر۔ ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیث نقل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، پھر اگر توبہ کرے تو اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر اپنے پھر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کے بعد توبہ کرے تو قبول ہے، پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ کریم قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی. اب اگر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا اور نہر خبال سے اسے پلائے گا. حدیث حق ہے, میں نے بھی یہ سنائی, لیکن اب میرا ذہن بنتا ہے کہ یار یہ اس طرح کی حدیثیں بغیر تشریح کے نہ سنائی جائیں. جی اس سے پھر وہ خامہ کا شیطان بولے گا اب تو یار جو چاہے کر, ہاں مایوس. ایسی کئی روایتیں جو میں خود بیان کرنے سے بچتا ہوں, جی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ, کیونکہ تشریح نہیں ہوتی. ہاں تشریح ہو نا تو پھر وہ تشریح کو بھی غور کر لیا جائے کہ امت میں کہیں مایوس ہی نہ پھیلے یار, کس موقع پر ارشاد فرمایا, کب فرمایا. وہ حدیث حق ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے معاذ اللہ, کہ ہم چونکہ سمجھا نہیں پا رہے نا بعض باتیں, تو اس لیے ہم پر واجب بھی نہیں ہے کہ ہر روایت سنائی دے. ناری نشرا مفتی صاحب اگر اس کی شرح بیان فرمائیں. اصل میں بیان ہی مجھے اس کی شرح تو فی الوقت تو یاد نہیں ہے, لیکن اس طرح کی دیگر روایتیں ہوتی ہیں, یہ اصل میں تحدید یعنی ڈرانے کے لیے ہوتی ہے کہ بندہ بچے اس سے. ورنہ بہرحال توبہ تو بندہ جب بھی توبہ کرے گا, توبہ اس کی موت کا گرگرہ اس وقت تک قبول ہی ہے. اور اس پر بھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے کہ جو بالکل نزا کی حالت میں جو توبہ ہے وہ کافر کی قبول نہیں ہے, کہ ایمان قبول نہیں ہے, مومن کی توبہ اس وقت بھی قبول کر لی جاتی ہے. تو توبہ کبھی بھی کریں گے تو توبہ قبول ہوگی, لیکن توبہ کا معنی اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ توبہ کہتے کس کو ہیں تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. توبہ میں یہ ضروری ہے کہ توبہ کا مطلب یہ صرف کان کو ہاتھ لگانا, ناک رگڑنا یا گال پہ دو چپتے مار لینا, اس کا مطلب توبہ نہیں ہے. توبہ کا بنیادی رکن یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہ پر نادم ہو, شرمندہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے, اقرار کرے اس کی بارگاہ کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, معافی مانگ رہا ہے اس پر. اور اس کا سب سے بنیادی رکن یہ ہے کہ وہ آئندہ اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اگر تو اس کا آئندہ کرنے کا ارادہ ہے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کل مستحضی ربہ, یہ تو ایسا شخص ہے کہ جو اپنے رب سے ٹھٹا مسخری کرتا ہے, مذاق کرتا ہے. یعنی توبہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اپنے رب عزوجل سے مذاق کرتا ہو. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ توبہ کا جو طریقہ کار ہے, توبہ کے جو ارکان ہیں وہ پورے کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ قبول ہوئی, بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ توبہ کی جاتی ہے, توبہ کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. اللہ کریم ہمیں شراب کی نحوست سے محفوظ فرمائے. شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور ہمارے اس وقت معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ یہ شراب بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ اسے بڑے مختلف انداز سے پینے کی بھی کوششیں کی جاتی ہیں, اور بچنے کا ذہن لوگوں کا عموماً بنتا نہیں ہے. اور خاص طور پر جیسے کہ یہ 31 دسمبر کو اس طرح ہوتا ہے تو کافی اس میں بھی شرابیں پی جاتی ہیں. تو اللہ کریم ہم سب کو اس نحوست سے محفوظ فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی, میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا, اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا. سبحان اللہ. اچھا آج کوئی مدنی مننے کی ترکیب نہیں ہے, مدنی کمپیوٹرز وغیرہ؟ پاپا میاں والی کالونی سے ماشاء اللہ آپ نے جو ترغیب دلائی تھی, صرف ایک حلقے سے 92-1 93 اسلام بھائی ہمارے ذمہ داران جو ہے وہ حلقہ سطح پر یہ اسلام بھائی کو جمع کر کے لے کر آئے. ماشاء اللہ. یہ عثمان آباد جی عثمان آباد والا جو علاقہ ہے. سبحان اللہ, واہ خوش آمدید. چلو یہ بھی بھلے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی اپنے جلوے دکھائیں مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سعید قریشی بھائی پوچھ رہے ہیں شادی سنت نبوی ہے یا سنت ابراہیمی؟ سنت بھی ہے, بعض صورتوں میں فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, اور سارے نبیوں نے سنت یہ مطلب شادی فرمائی. کوئی نبی کنوارا ہو تو ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, غالب اکثریت نے شادی کی. تو یہ سر یعنی یوں جنہوں نے شادی کی ان سبھی کی سنت ہوئی. کہ حالت اعتدال میں سنت ہے, وہ اعتدال میں بھی سمجھیں گے نہیں. بعض صورتوں میں فرض ہے, بعض صورتوں میں واجب ہے, بعض صورتوں میں سنت ہے. بس کنفیوژن آتی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بابا جان اکثر و بیشتر ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے صدمات بھی ملتے ہیں اور کچھ دن تک ایسی کیفیت رہتی ہے کہ انسان اس کیفیت سے باہر نکلتے وقت بھی اس کو صدمے کی جو کیفیت ہے اسے ایک وقت لگتا ہے. بابا جان اگر ایسی کیفیت ہوں تو ہمیں کن امور کا خیال رکھنا چاہیے جس سے کوئی خلاف شرع بات نہ ہو؟ زبان کو کنٹرول میں رکھا کرے, ایسے موقع رکھے کہ پھر وہ گلے شکوے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ڈینجرس شرک شکوا ہو جاتا ہے جو بندے کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پھر نعوذ باللہ اللہ پر بندہ اعتراض کر دیتا ہے, اور اللہ پر اعتراض کرنا کفر ہے. تو اس لیے وہ صبر کرے اور ان کو یاد کرے جن پر صدمے آئے اور صبر کیا. اور کربلا والے جو ہیں انہوں نے جو صبر کیا ہے نا, کتنا مثالی ان کے واقعات ہیں, کیسا صبر کیا. ان پر جو صدمے آئے, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے صدمے تو کس کو آ سکتے ہیں؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے صدمے ہم پر آئے. تو انہوں نے صبر کیا تھا, ہم بھی صبر کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں. یہ مضمون حدیث شریف کا ہے. میرے آقا نے بھی تو صبر ہی کیا. تو اس لیے وہ صبر کرنا چاہیے اور کسی سے تذکرہ نہ کرے. تذکرہ کرنے سے بعض لوگ بے صبری کے راستے کھولتے ہیں, اور یہاں بھی شیطان مسودہ ڈالتا ہے کہ یار ہم ان جیسے تھوڑی ہیں, انبیاء کرام جیسے یا کربلا والوں جیسے. تو حقیقت ہے کہ واقعی ہم ان جیسے نہیں ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم ان جیسے, لیکن یہ کہ اللہ تعالی امتحان تو لیتا ہے نا. وہ آیت پڑھو نا, ام حسب تم حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ لیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا, آزمائے نہ جائیں گے وہ. تو یہ امتحان جو ہے نا یہ ہے, مطلب یہ کہ ہم بولے کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں, ہم پر امتحان کیوں دے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ امتحان آئے گا. اب کسی کو اگر بڑا درجہ دینا ہے تو امتحان بھی بڑا ہوگا. پاس ہونے کی صورت میں صبر کر لے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, اور اگر فیل ہوگا تو یہ بڑا فیل ہوگا ظاہر ہے. تو اس میں صبر ہی کرنا ہے اور زبان کو قابو میں رکھنا ہے. وہ ہے نا ایک شعر, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاواں. میرا محبوب اگر میرے دکھوں میں راضی ہے تو میں سکھ چین کو چولہے میں ڈالوں. جس میں میرے محبوب میرے سونے کی میرے پیارے کی خوشی ہے بس میں اسی میں خوش ہوں. ایسا اللہ کرے جذبہ مل جائے. ورنہ ظاہر ہے کہ بے صبری کرنے سے پر وہ مسئلہ تو حل ہوتا نہیں ہے, صدمہ تو جاتا نہیں ہے, بلکہ الٹا وہی مسائل ہوتے صدمے. بے صبری کی تو صبر کا ثواب چلا گیا, گلا شکوا کیا یا نعوذ باللہ خدا پر اعتراض کیا تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو اس دیش میں وہ کسی نے بڑا پیارا سمجھایا, چپ رے سیتا موتی مل سن جو صبر کرے تا ہیرے جے پاگلا وانگوں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. یعنی چپ رہے گا تو موتی ملیں گے اور صبر کرے گا تو ہیرے دیے جائیں گے, اور پاگلوں کی طرح بے وقوف کی طرح رولا پاوے بک بک بڑ بڑ بڑ بڑ کرتا رہے گا تو نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے, یہ ہاتھ بھی خالی ہو جائے گا وہ ہاتھ بھی خالی رہے گا. صبر ہے صبر تو خزانہ ہے فردوس, بھائیو عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. شکوا میں شکایت, اب وہ 12 بجنے والے ہیں, ایک منٹ باقی ہے تو چلیے. صلاة والسلام عليك يا رسول الله, صلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, صلاة والسلام عليك يا نبي الله, صلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وصحابك يا نور الله, وعلى آلك وصحابك يا نور الله, صلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, صلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وصحابك يا نور الله, وعلى آلك وصحابك يا نور الله, صل على نبينا, صل على محمد, صل على Thank you. اللہ علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. اچھا ایک عرض کر دو، سب سن لیں کہ جیسے ابھی اس کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب ہے، تو جہاں جانا ہے وہاں کے لیے شکایت یہ ہے کہ بعد اس ٹائم بہت دوڑ لگاتے ہیں اور دھکم پیل اور یہ نہیں ٹھیک. اطمینان اور وقار کے ساتھ آپ کو اپنی باری پر اندر داخل ہو جا رہا ہے. ایک ایک فرد کی چیکنگ تو ضروری ہوتی ہے، وہ تو تقریباً اب ذہن بنتا جا رہا ہوگا. جلدی آگے بیٹھنے کے لیے بھی جلدی بچاتے ہو، اس میں حکم لی بات بھی ہو سکتا ہے، تلف ہوتے ہو، کونی لگتی ہو، کسی کو لات لگتی ہو، کوئی گرتا ہو، کوئی جھاڑتا ہو، تو یہ یعنی گناہوں کی شاہراہ پر چل کر نہیں جانا ہے. محبت کی شاہراہ پر چل کر جائے کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی آگے بیٹھ جائے، آپ تھوڑا پیچھے رہ جائیں. سب کو نظر تو آتا ہی ہوتا ہے منچ، تو اس لیے مہربانی کر کے اس طرح کوئی بھی نہ کرے. اور مسجد میں دوڑنا ویسے ہی منع ہے، تو اس لیے وہ مسجد میں یہ نہیں کرنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی اللہ تعالی علی محمد. کچھ دیر پہلے امیل سنت نے اس بات کو سراہا اور ترغیب بھی دی کہ اسلامی بھائیوں کو اندر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس موقع پر لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور پھر بعض گولیاں اڑ کر آتی ہیں اور کسی کو چوٹ لگنے کا یا کسی کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ رہتا ہے. ابھی کہیں سے ہوئی ہوگی فائرنگ، یہ دیکھیے یہ گولی اڑتی ہوئی سین میں گری ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ ہے نا، کھلے آسمان تلے رہنا ہے. ابھی فائرنگ اب تو ختم نہیں ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے ہو گئی ہو، لیکن دیر پہلے آئی ہے. جی جی، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سب شکر ادا کریں کہ یہی ہمارے سر میں پیوست ہوتی اس وقت ہم کہاں ہوتے. اللہ کا کرم ہے. تو اور بےچارے جو ہیں کئی ایک کے ان کے نصیب میں ہو گولیاں سروں پہ بھی لگتی ہیں ہر سال. ایسے میں یہ میں مشورہ دوں گا کہ بعضوں کا شادی بیاہ کے موقع پر بھی لوگ اسی طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ اس کو دیکھنے کے لیے گلی محلوں میں، بلڈنگوں کی گیلریوں میں، کھڑکیوں میں بچے بچیاں اور گھر والے جمع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کبھی بھی نہ کریں، ایک تو کام ہی غلط ہو رہا ہے، اوپر سے یہ اوپر ان کی وہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ ادھر ادھر ہو جائے گا, یہ کسی نہ کسی کے گھر کے اندر گیلری میں یا کھلی جگہ پر یا چھت پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں, یہ سب دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے, آپ کو گولی لگ سکتی ہے, جان جا سکتی ہے, زخمی ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے گا معذوری, محتاجی, اندھاپن, پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے, اور یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو عموماً اس طرح کی پرواہ نہیں ہوتی, اور پھر کچھ اور الٹا سیدھا ہو جاتا تو پھر وہ ساری وہ شادی بیاہ کی تقریب ہے نا, وہ بھی وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. بہت سال کی بات ہے, ککری گراؤنڈ میں ایک شادی تھی, اس میں ہماری فائرنگ ہوئی تھی, اور ایک اسلامی بھائی کی بچوں کی امی وہ کھڑی ہوئی تھی, اسلامی بھائی اتنے مدنی ماحول میں شاید نہیں تھے لیکن بھارت اہل محبت تھے, ان کے بچوں کی امی دیکھ رہی ہوگی یا خدا جانے گیلری میں ہوگی, تو وہ ہوائی فائر جو ہوا کافی شاید فائرنگ ہوئی تھی, بیچاری کو گولی لگ گئی, وہ انتقال کر گئی. یہ واقعہ مجھے پتا ہے, میں جانتا بھی ہوں اسلام بھائی کو, اللہ بیچاری کی مغفرت کرے. ایسے تو کتنے چراغ گل ہو جاتے ہیں, تو یہ دیکھنے کے یہ تماشے بھی نہیں ہے جس کو دیکھے جائے, دیکھے بندہ. رسک بہت ہے شادی بیاہ کے موقع پر, تو پتہ نہیں کیا اللہ کرے کہ یہ کوئی قانون نافذ کرنے والے ایسے لوگ ایماندار آئیں, کہ یہ واقعی یہ بہت زیادتی کرتے ہیں, یہ خود نادانی ہوتی ہے کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ہی شادی کی تقریب میں بیرون ملک سے اسلامی بھائی آئے تھے اپنے بیٹے کو لے کر, کوئی ہوگا ان کا کوئی 10-11 سال کا بیٹا ہوگا, بیرون ملک سے آئے تھے اور اپنے رشتہ دار کی شادی میں آئے تھے, اور وہیں فائرنگ ہوئی اور وہ ان کا سامنے ان کا بیٹا گولی لگی اور دم توڑ گیا. 10 سال کا بیٹا اور باپ کیسا بیچارہ کنفیوز تھا, اس کو بھی ہم جانتے ہیں. جی ہاں, میں اس وقت میں تعزیت کے لیے گیا تھا ان کے گھر پر, اور جذبات دیکھنے جیسے تھے کہ میں ایک ایسا وہ تھے جذبات اس ٹائم پر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, تو نہیں کریں آپ کے کسی دولہے کو لگ جائے, باراتی کسی کو لگ جائے, آتے جاتے کسی فرد کو لگ جائے, دولہے کو لگتی ہیں مرے دولہے. جی ہاں بابا, دو دو ڈھائی ڈھائی بجے جو ہے نا رات کے, یعنی اچانک سوتا وہ بندہ جاگ جائے, اتنی تیز فائرنگ ہوتی ہے بعض اوقات. ہمارے یہاں تو میں نے بھی باہر ہاں سنی ہے, یہ راتوں میں ہوتی ہے, شاید پتا نہیں قانون میں تو ہوگا, ممانعت قانونی تو ممانعت ہے شاید قانونی, لیکن پابندی اس پر کوئی عمل نہیں ہے. آج کل بھی ہوتی ہے فائرنگ راتوں میں, ہوائی فائرنگ, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی رخصتی کی تقریب ہوگی, رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے داڑ داڑ داڑ داڑ شروع ہو جاتا ہے. اب خدا جی نے فائرنگ ہو رہی ہے یا آتش بازی, دونوں کام بابا, یہ اصل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, دونوں مکس ہوتا ہے. آتش بازی بھی کرتے ہیں, کوئی انار نام کی چیز پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں وہ پھاڑتے ہیں, اور پھر یہ پھر اس طرح کی فائرنگ بھی, مطلب پراپر اصلے سے فائرنگ ہو رہی ہے. اگر قانونی پابندی ہے تو میری معلومات کے مطابق تو ہے, خیر میں نے قانون پڑھا نہیں ہے, لیکن جو سنی ہوئی بات ہے کہ قانونی پابندی ہے, وہ جو آپ فرماتے ہیں نا جو ٹریفک کا قانون توڑے اس کو بھی مطلب بٹھا لینا چاہیے, یعنی یہ دولہا قابو کر سکتا ہے سب کو, دولہے کو پتا ہونا کہ یہ ہوگا نا, پھر یہ کوئی اس کو لے جائیں گے نا بٹھا دیں گے کرنے والے کو, تو پھر کوئی نہ کرے بھائی. اگر تھانے تھانا جو ہے نا یہ ایماندار ہونا, کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے جو ہوائی فائی کر دے, میں تو یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ ایس ایچ او ہوتا ہے یہ اپنے علاقے کا ایک طرح سے مطلب بادشاہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا قتل ہو جائے علاقے میں, پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا, تو اس کے علاقے میں اگر ہوگا نا تو ایف آئی آر وہی پھاڑے گا, ایس ایچ او اس کا یہ اتنا پاورفل ہوتا ہی ہے. تو اب خدا بہتر جانے مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ڈرتے ہیں تھانے والے, ڈرتے ہیں یا کچھ اور کالا دال میں کالا ہے, خدا بہتر جانے. محسوس ٹیمیں بھی ہیں اس کی, یعنی یہ جس کا نگرانیشور ابھی بتا رہے تھے نا, جس بچے کا انتقال ہوا تھا جو بیرون ملک سے آئے تھے, وہ ہمارے علاقے میں ہوا تھا, تو وہ باقاعدہ خود بتایا تھا مجھے کہ یہ ٹیم ہوتی ہے اور جس بندے کی گولی لگی ہے اس کو بھی وہ جانتے تھے, اور بولے اس کا تو معمول ہی یہ ہے کہ باقاعدہ بلایا جاتا ہے ان کو اور اس شادی کی تقریبوں میں فائرنگیں کی جاتی ہیں. میرے ہمارے گھر کے پاس ایک بار ہم تھے فیضان مدینہ میں غالباً, اور کوئی سلسلہ ریکارڈ ہو رہا تھا کہ بھول گیا کچھ ہو رہا تھا, اور میری بیٹی اور نواسیاں اور یہ اسی شدید فائرنگ ہو رہی تھی, تو وہ فون پر ہم تسلیاں دے رہے تھے, گھبرائے ہوئے تھے ایک دم کہ حملہ ہو گیا ہے, کیا ہو گیا, رونا دھونا مچا ہوتا. میری بیٹی ہے گھر میں, اب عورتوں کا, بیچاریوں کا اور بچیوں کا ذہن, تو یہ گھبرائے ہوئے تھے. پھر ہم نے تسلیاں وغیرہ دی تو وہ اندر کے کمرے میں کہ چھپ گئے تھے اور پتا نہیں کیا. پھر وہ رکدا یہی کھلا کہ کوئی بارات نکلی تھی اور یہ بد نصیب فائرنگ کر کے مسلمانوں کو بس دل چلا رہے تھے ٹھاٹ ٹھا کر کے. تو ہمارے گھر میں تھا تو کئی ایک کے گھر میں ہوا ہوگا کہ وہ بچیاں اور گھبرا گئی ہوں گی اور جاگ کر بےچارے رونا دھونا ہمارے مچا ہوا تھا نا ہمارے اس میں. پتا نہیں کیا ملے گا, یہ کوئی بھاسا ہی نہیں سمجھتے. توبہ کا دروازہ کھلا, توبہ کر لو. اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جو رشوت لے کر آنکھ مچولی آنکھ آڑے کان کرتے ہیں, اور یہ بھی نہیں بچیں گے آخرت میں, مر جائیں گے. چاہے کتنا بھی بڑا پولیس کا افسر ہو, رشوت لے گا تو یہ بچ کر جائے گا نہیں, آج نہیں تو کل اس کو مرنا تو پڑے گا. تو اس کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ توبہ کر لے اور جس چیز سے لیا ہے نا کالا پیسہ اس کو دے دے اور سچی توبہ کر لے, نہیں تو کہیں کا نہیں رہے گا. جوانی میں بھی تو آخر مطلب بندہ مرتا ہے, بیمار ہوتا ہے, ورنہ بوڑھا ہو کر تو بچ کر جائے گا کہاں یار پھر. تو اس لیے بس اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں سارے پولیس والے یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو رشوت لیتے ہیں. ہر پولیس والا نہیں لیتا رشوت, بعض افسر راشی ہوتے ہیں تو نیچے والا اس کی چلتی نہیں ہے تو کیا کرے, اس افسر کے خلاف تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے آپ کو بچائے دل سے برا جانے اور خود رشوت نہ لے, نہ اس میں رشوت لینے میں کوئی تعاون کرے, یہ تو اس کے لیے ضروری ہے. چاہے نوکری جاتی ہو رشوت میں تو تعاون نہیں کرنا افسروں کے, تو آخرت میں یہ بھی کہیں کہ نہیں رہیں گے. تعاون ولا تعاون علی الاسم والعدوان, یہ قرآن کا حکم ہے کہ گناہ اور گناہوں پر اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو, گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہ مدد نہیں کرنی, سب کو توبہ کرنی ہے, سب کو بچنا ہے اس میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ بھی پابندی ہوتی ہے جو آج رات کو جو ہوا ہوگا بہت کچھ, یہ سب پر پابندی ہے, لیکن بس کیا کر سکتے ہیں, اپنے دل ہی جلا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اطمینان سے جانا ہے وہ جہاں مدنی, اور اپنے ابھی تو مہک ہوگی مدنی مذاکرے کی, اور وہ بھی جہاں ابھی جائیں گے مدنی خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے تو وہاں بھی مدنی مہک انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. تو وہ دیکھیے, کیونکہ اب وہ باہر ملکوں میں اب جیسے عرب امارات میں ابھی 11:21 ہوئے, عرب شریف میں 10:21 ہوئے, اور اس کے علاوہ اور بھی ملکوں میں اب 12 ہر جگہ نہیں بجے, آہستہ آہستہ بجیں گے. 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے کا بھی فرق ہے, اس سے زیادہ کا بھی ہے. وہ اپنے امریکہ وغیرہ میں تو بہت فرق ہے, 12 گھنٹے کا, 11-12 گھنٹے کا یا 10 گھنٹے کا فرق ہے. تو وہ ہر جگہ بھائیاں بس اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے. تو یہ تھوڑا وہ ہو سکتا ہے کہ مدنی اپنے مدنی مذاکرے کے مہک کو آج تھوڑا یہ بڑھائیں گے, ہوتی بڑی دلچسپ اور معلومات, اس میں نگران شورا بھی ہوتے ہیں, مفتی صاحب بھی عام طور پہ ہوتے ہیں, اور مل جل کر یہ حاجی امین ہوتے ہیں, پتا نہیں حاجی اتر بھائی ہوتے ہیں, تو یہ کئی اسلائی بھائی منجھے ہوئے مبلغ اس میں ہوتے ہیں, اور وہ شیطان کے ناک میں دم و دم میں ناک کر رکھا ہوتا ہے انہوں نے, تو آج بھی نہیں چھوڑیں گے شیطان کو انشاء. آج بھلے تھوڑی اور دیر لگ جائے, اس کو بدبخت کو چھوڑنا نہیں ہے انشاء. آج انشاءاللہ عزوجل خصوصی مدنی مذاکرے میں جو اسلام بھائی شامل ہوں گے تو ان کو بھی یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں شامل ہونے کا ایک موقع ملے گا, تو دعا کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر ہو سکے تو اپنے سوالات و تاثرات بھی اس میں بھیجیں, ممکنہ صورت میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. ارے ہوتا ہے دلچسپ سوالات آتے ہیں, لوگ مسائل پوچھتے ہیں, مفتی صاحب جوابات دیتے ہیں, رنگ برنگا سلسلہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو ایک بار آیا تھا سوتی بیگم کہ جو مدنی مذاکرہ دیکھنے سے اگر رہ بھی جائے نا تو یہ مدنی مہک اس کے لیے بہت ہے, لیکن خیر نگران شورا نے اس کو مدنی پھول دیے تھے کہ یار مدنی مذاکرہ بھی دیکھا کرو, یہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ مدنی مہک اپنی جگہ پر ہے, دونوں ہی مطلب اہم ہوتے ہیں, مفید مفید ترین. وہ یہ بہانے ہیں لوگوں کو گناہوں سے بچانے اور نیکی کے رستے پہ چلانے کے, اور شیطان کے خلاف وہ جنگ کے طرح طرح کے یہ انداز ہیں, اور یہ انشاءاللہ آخری سانس تک چلتا رہے گا. 9-6-5 شیطان کے خلاف جو جنگ ہے اس میں 9-6-5 نو کمپرومائز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہمارے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ, آج کے مدنی مذاکرے کو قبول کر لے, اس پر ملنے والی نیکیاں اب تک میرے پاس جو نیکیاں موجود ہوں وہ, اور جو مجھے اپنی اپنی نیکیاں ایصال کرے مجھے نیکیاں تحفہ دے, ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت ناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ ثواب جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین کو پہنچے, مزید ان کو بھی عطا فرما. والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات مولغین مرحومین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے رب کریم ہماری ہر خطا سے درگزر فرما, ہماری ہر خطا درگزر فرما. الہ العالمین ہمیں نیکیوں کے رستے پہ چلا, گناہوں کے رستے سے ہم بچے رہیں. اے پروردگار جنہوں نے آج کی رات گناہوں سے بچنے کی توبہ کر لی تھی پچھلے گناہوں کی اور بچے رہے, ان کو استقامت دے, ہم سب کو استقامت دے, سب کو بھی صاف بخش دے. اور جنہوں نے یہ گناہ کیے آج کی رات, یہ گناہ ان کا آخری گناہ ہو, ان کو سچی توبہ نصیب ہو جائے, اور یہ بھی آئندہ کبھی بھی ان گناہوں کی طرف اور کسی گناہ کی طرف نہ جائیں. ہم سب گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں رچ بس کر زندگیاں گزاریں. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے. الہ العالمین جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کے گھر امن کے گہوارے بن جائیں, جو اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک اولاد باعافیت عنایت فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں تابع فرمان کر دے. الہ العالمین جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا فرما دے. الہ العالمین جو بیجا مقدموں میں کیسوں میں گھرے ہیں ان کو نجات دے, جو مظلوم قیدی ہیں ان کے رہائی کا سامان ہو الہ العالمین. جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتر جائیں, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور آسان روزی ملے, ان کے قرضے پھنسے ہوئے انہیں ان کے حق مل جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. بے دنیا سے تو بچا صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم کعبے کے بدر جا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر جا تم پہ کروڑوں درود اے بخشا مدینہ میں موجود عاشقان رسول انشاءاللہ ابھی دعا کے بعد جو ہے وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے, تو انشاءاللہ عزوجل وہاں نیچے آپ کی چائے وغیرہ سے بھی خیر خواہ کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا هاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر میں صدقے جاؤں واسطے پا میں صدقے جاؤں واسطے پا میں وادی جاؤں واسطے پا میں صدقے جاؤں واسطے پا